A visszaszámlálás megkezdődött. Már csak néhány nap a világ első 3 literes autójának premieréig. A lehet... Van meg. Bocsánat. Ha-ho! Szia! Most, hölgyeim és uraim, a Rádió 1-en elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a reggeli show. 6 óra után 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, péntek van. Ez mindenképpen jó hír. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, jó reggel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Na, milyen kis bekecsed van. Jó kis szvetter. Mi ez, valamiféle technikai aláöltözet, vagy mi ez? Nem. Búvárruha? Hát, meggyűlni készülsz. Nem, volt én, van egy turkáros rész az Aldion, és ott a ketrecek között tudtam magamnak. De nem jellemző ez rád, kezdesz extravagánsabban öltözni. Színek vannak. Cipzár, színek vannak rajta, félig ilyen színű, félig olyan színű. Voltak, előfordultak. Igen, hát zöld meg zöld. Szürke, fekete, zöld. De most egy ilyen kis bordós, feketés, cipzáros. Na. Hát, komolyan mondom. Saját rovat? Minden péteken, kilencszor, igen, vagy egy divatanácsok elitó. Mit, hogyan, hol. Olcsó szépen. Így van, 5000 forint alatt csinosan. Jó, de ez mert a egyéb, mert egyébként tényleg. De nem, de jó. Jó, egy kis 4 betűsbe vettem tegnap, ahol bementem egy hőcsékkel, szeretem volna. De... Aldi, levetted valami eladórot? Hára, ugyanez nem eladó? Ez is, vegyél ezt a fölsőt, ez nekem nagyon tetszik. De uram, hát én itt takarítok, nem vegyél a fölsőt, nekem ez tetszik. Nekem az általában tényleg nem szokott problémát jelenteni, hogy, ja, hogy vegyek magamnak olyan cuccot, ami az én ízlésemmel kompatibilis, de hogy nem tudom, mióta vadászok már egy normális fekete inget, és tegnap bementem az egyik ilyen 4 betűs áruházba, egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy jobbfajtában, és... Biztos, hogy jönne már izad meg, hogy János. Mit? A használt elemgyűjtés egyel arrébb van. A használt elemet egyel arrébb kell adni. Ott a kormányablak. És na mindegy, lényeg, hogy bementem, és fekete inget szeretnék már menni, de tényleg régóta, és hát ugye én azért viszonylag slanka vagyok, hála jó Istennek, úgyhogy egy ilyen slimmesebb, vagy ilyen super slim, vagy mit tudom én, body slim, meg mindenféle ilyen elnevezések vannak, így ilyet szeretnék magamnak venni. Ha 6-ot nem néztem, de mindegyik, az egyik egy körgalléria volt, a másik, megtaláltam az ideális, de jól néz ki, jó manzsettás. Tehát, hogy egyszerűen képtelen voltam találni egy nyomorult inget magamnak, és már marhára ideges voltam. És bosszúból vetted ezt? Hát aztán meglátom, hogy le volt értékelve. Ugye, tehát, hogy manzsettás az ing, hát a legtöbb ing azért manzsettás, hogy mire gondolsz, hogy gomb van? Nem, manzsett a gombos. Tehát, nem gombos, hanem kell hozzá manzsetta gombos. Olyat akarsz. Nem olyat, pont nem azt. Ja. Nézd tenni. Nem, egy sima, egyszerű testes simuló tényleg, ami viszonylag jól is állt. Nem mész a Zarába, az 6000 forintért veszel egy Zará. Na, nem, MS. Nem, de pont bementem a Zarába tegnap, 4 betűs, igen. Na, és nem. Gyerekosztály, és bemész. Ja, passzus, tényleg. Ezt látod, hogy miért nem hívott föl? Tudod a számát. Nem tudtam rákeresni a kit feliratra, hogy vajon az mit jelent. Nem vissza gyerekosztályra, ezt meg vagy csókolom. Hát. Ott azért van egy sima slim fekete MS, de nem volt. Nem volt, elfogyott? Nem, S nekem, S vagy XS. X vagy S. Igen, vagy XXXS. úgyhogy nem sikerült tegnap, hogy érdekes volt egyébként, voltunk annak idején, hát nyilván ezzel semmi újdonságot nem mondok, volt ez a nagyon jó kis meccs, meg az egyik szponzornak a jó voltából, még az előző rádiónál ellátogathatunk Barcelonába, és hát reméljük, hogy idén is lesz ilyen. Halló. És akkor bementünk ugyanennek a cégnek egy ottani áruházába, hát azért még mindig érezhető a különbség. Tehát, és abból is érezhető, hogy ott ebből nem egy bolt volt, hanem 6 a városban, ami nem tudom, hogy mekkora Barcelona, hogy nagyobb Budapest, kisebb, nem tudom, fogalmam nincs, de hogy ott 6 ilyen bolt nagyobb volt. Nagyobb Budapest, szerintem. És 6 volt, igen. 6 darab ilyen bolt volt, és a kínálat is egész más. És ugyanazt a kabátot egyébként, amit ott megvásároltam magamnak, egy téli kabátot, akkor vettem meg. 3000 forinttal olcsóban vettem meg kint a spanyoloknál, mint amennyit nálunk lehetett kapni. Ez is vicc, igen. azért az érdekes. Nem voltak annyira olcsók, igen, ők ott kint egyébként. Nem, olcsóbb volt, nem most pont. Olcsóbb volt. Mindegy, te lisz, nézd. Jó, ha direkt mindenek az elekezők. Nem, én vettem ki egy Bershka kabátot, azt megláttam ugyanitt, és nagyjából ugyanez az áról. Tehát, hogy nem éreztem, hogy... Hozzá is bementem tegnap, na hát azt... Nem, szóval... Az a baj, hogy festeni lehet. A hámból vásárlós napot tartott. Nem, úgy voltam vele, hogy nyomorult, tényleg. Tehát, hogyha... Igen, és nem akartál nagy dolgot venni, egy egyszerű fekete. Nem, mindegy, nem érdekes. Persze, mert nekem ugye méreteimben problémák vannak, nem úgy, hanem amúgy. És, mondom a gyerekosztályát, te azt most azt mondja, hogy hűlök. Tényleg. Ott a gyerekosztályban egy nagyobb, és akkor megvagy. Igen. Szoktam egyébként. Van olyan konkrét márka, aminél én tudom, hogy nálam ott az XXL-es méret, már a legnagyobb gyerek méret, inkább úgy mondom, az nekem tökéletes. Egyébként volt már olyan, hogy találkoztam ilyen izével, ilyen kicsit szofisztikált öltöztetés tekintetében szofisztikáltabb ismerősömmel, aki, és így nézze, és így, fíj, de hogy, hát ez hol? De ez tök, hallod, ez tök jól, de ez hol lett? Hát ez is, én ne, hát az én méletem is, mondom, gyerekosztályban. Ja, hát úgy persze, hogy könyv. És még talán olcsóbb is. Na, egyébként ez nem igaz, mert gyerek cuccok egyáltalán nem olcsóbbak. Na, mit szóltok a királyhoz? Figyeljetek, ez nagy meccs volt. Tehát, itt voltam, végignéztem, itt ültem bent a rádióban, a kis TV alkalmazásommal, gyerekek. Federer döntőben. Federer, nem láttam. Federer a Grand Slam döntőt játszik. De ahol megveri majd Nadal, de mindegy. Fél év kihagyás után. Ott van az öreg, 35 évesen, a 28. vagy a 30. vagy én nem is tudom hányadik Grand Slam döntőjében van. Van, aki életében nem játszik egyet se. Aha, ez a sok számít, mit jelent alul? Hát a Wawrinkával egy 5-7-eset játszottak. 7-6? Figyelj, sírtam tegnap, komolyan. A csávó 2,5 óra után nem tudott mozogni. Alig bírt nyilatkozni a Federer. Mondta, hogy készen van. Hát 35 évesen 5 szettet játszott a Nishikorival, és utána a Federer a Wawrinkával megint nem bírt megszólalni. De bent van a döntőben. Holnap, mikor lesz a döntő? Vasárnap. Na hát akkor egy picit tud fordítani időt a regenerálódásra. Hát kevés esélye van azért, azt megmondom őszintén. Ha Dimitrov nyer, ha Nadal, ugye ma ők játszanak. Nadal megállíthatatlan szerintem. De hát ez valami elképesztő volt tegnap. Júlival itt néztük még, azt hiszem talán 1:30-kor is itt ültem be. Wawrinkának például a jobb lába, ahogy láttam, le is vált és visszakerült. Összetörte az ütőjét, mérges volt, és lehet, hogy ott egy kicsit megsérült, vagy már előtte. Egyébként, de hát szenzációs. Ez egy szenzációs meccs, ott 35 évesen Grand Slam döntőt játszik az öreg. Hát mások ilyenkor már 5-6 éve szögre akasztották a felszerelést. Szóval szenzációs. Ma Nadal Dimitrov, és akkor vasárnap, hát nekem minden program törölve vasárnap délelőtt. Ne szóljanak hozzád, mi? Figyelj, a tenisz történelem abból a szempontból, hogy ha Nadallal játszik, akkor azért kell pezsgőt bontani, mert nem lesz olyan soha többet. Tehát az valószínűleg az utolsó. Grand Slam döntő, Nadal, Federer, nem látsz nagyon ilyet többet valószínű. Nem, tehát az vasárnap az egy ilyen búcsú. Nem, ugye ott kettőjüknek kell odaérni. Ráadásul sokszor egy ágon vannak, tehát fizikailag baromi lehetett, hogy ez még egyszer kijöjjön. Ez a tenisz szeretőknek vasárnap, vagy Nadal, Federer, olyan nincs több. Tehát az az utolsó valószínű. Ha most Melbourne közelebb lenne, és azt hiszem, hogy még tudok egy jegyet szerezni, akkor elutaznék. Tehát vennék egy repülőjét, föl, mert elutaznék. De nem tudok. Hát, most kéne elindulnom nagyjából, hogy odaérjek. Nem lesz több. Azt is érőből tudod, hogy utána nézzünk, ha érdekel valakit, hogy ők hányszor találkoztak korábban egymással. Grand Slam döntőben? Hát igen, mondjuk a kisebb tornákat, akkor ne nézzük, mondjuk a Grand Slam. Vezet a Nadal mindenféleképpen. Nadal? Persze. Nagyon sokat játszottak, ugye a Garroson, ott mindig a Nadal nyert, játszottak Wimbledonban, ott nyert a Roger, de aztán ott a Nadal is nyert. Igen, ez a Federernek a felségterülete volt hosszú időn keresztül. Igen, de aztán megérkezett a Nadal, játszottak ugye ők a US Open-en, ott is, tehát igazából pszichés fölénye a Nadalnak van. Meg hát tényleg azt lehet látni, arányában is azt hiszem, hogy most már a kettőjük párharcában a Nadal vezet. Meg most egy egészséges Nadalt látunk. Tehát fizikailag egészséges. Igen. Is, hogyha fizikailag ő egészséges, az azt jelenti, hogy fejben megállíthatatlan. Beteg szokott lenni? Hát volt neki egy pár felfázások, ilyesmi, körsönések itt ott. Szóval ez egész egyszerűen fantasztikus. Igen, ha Dimitrov nyer, akkor az a Dimitrov jó? Nyer, hát akkor még az is lehet, hogy vasárnap Grand Slam döntőt nyer a Roger. Az meg aztán fél év kihagyás után úgy, hogy más keresi a labdát, visszajön és megnyer egy Grand Slam döntőt, ő egy UFO. Abba biztos vagyok, hogy akkor az nem... Ez nem, ilyen nincs. Dimitrov Ruszki, nem? Orosz, ukrán. Ja, nem mindegy. Valamelyik, igen, nem tudom, de hogy nem mindegy, de igen, nem tudom. Nem tudom egészen pontosan. Megvárom az épületet. Igen, tehát nem mondjuk olyan, nem vagyok benne. Biztosan szépen játszik, ő a Baby Federer, úgy hívják egyébként. Tehát hasonló mozgása. Na mindegy, csak ennyit akartam mondani, hogy ez tegnap tenisz történelem volt. Jövőre Bolgár. Tessék? Bolgár, kiszáll? Bolgár, igen. Bolgár. Azt mondom, hogy valami ilyen, de hogy nem teljesen. A Roger akkor jövőre abba hagyja? Hát nézd, nem tudom, de hogy Grand Slam döntőt már nem sokat játszik, aha, azért abban biztos vagyok. Én már arra tettem volna, hogy nem lesz nagyon se döntőben, se Grand Slam trófeája. De látva őt meg, hogy fájt a térde megint, meg igen, én ezt gondolom, hogy elképzelhető, hogy évvégén vége van. Úgyhogy én idén megyek is mindenhol, megnézem, ahol tudom. Eurosport, Digi, Eurosport. Nemzeti sport. Negyedik oldal. De ahol tudom, megnézem. Sport 1, Sport M, Digi, Euro. Tehát egy csomó helyen meg fogom nézni. És 4-2-nél nézd meg, így adogat. És behúztam. Szóval, hát ez a tenisz szeretőknek ez nagy dolog. A rózsaszín kislány, ő teljesen kíván. Ő a Mirka. Ő teljesen készen van. Hát ő teljesen. Apu 35 évesen bedöcögött egy Grand Slam döntőbe megint. Szóval fantasztikus sportember, gyerekek, óriási. Jágász is ott mellettünk. Óriási. Jó, nagy dolog. Tényleg, félelmetesen nagy dolog, az biztos. Meglátjuk, mi lesz. Hát, és hogyha visszavonulok, hogy pár évvel biztos, hogy ütögettük majd együtt a római, nem? Persze. Figyelj, kettőknek annyi drukkere van, mint az egész tenisztársadalomnak összesen. Tehát, hogy egész egyszerűen utána láthatóan le fog esni a nézőszám, mert hogy nem, ezek a fiatalok azért még nem alakítottak ki ilyen nézőtábort egyébként. Tehát, ha négy nagy abba hagyja, elképesztő űrtátunk majd utánuk. Jöhetsz te föl. Tessék? Jöhetsz te föl. Azt írta valaki tegnap, és tök igaza van, hogy Roger bemelegítésén annyian voltak, mint összesen egy NBA fordulóban. És akkor még csak melegített Melbourne ment. Igen. És nem Rogert láttak sokan. Igen. Na jó, van, megmutatjuk, mit történt velünk tegnap, drága hallgatók. Jó? Fodor Zsókát elhívtuk, mert hogy Zsókáról megjelent, hogy a Vekerlén ugye kuplerájt üzemeltető a madám, és börtönbe került vele együtt. Még négy lány előzetesben van, és felhívtuk Zsókát, hogy milyen a koszt, hogy érzi magát előzetesben, és egyáltalán hogy lehet az, hogy ő lányokat futtat a Vekerlén, és hát sok minden kiderült ezzel kapcsolatban. Úgyhogy megmutatjuk, aztán lehet jelentkezni játékra is, hogy állunk. 2-1-re vezetünk. 2-1-re vezetünk. Kéne egy nyert hét. Igen, 2-t elbuktunk, úgyhogy ezt be kéne mindenképpen húzni. Be kéne húzni, igen, és akkor megvan a hét. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mert mi már nem jövünk vissza. Jó, mutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanatait. Aztán jönnek a hírek, egy pici reklám, és utána itt vagyunk már is. Good morning! Yeah. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Péntek van, hát ez talán a nap legjobb híre, illetve az is nagyon jó hír, hogy az Eurosport kommentátorán ilyen kis miniszoknya van. Ügyes, így van. Nagyon helyes ez a Villander, igen. Tessék? Nagyon kis cuki. Igen, mátom. Én a Barbarára gondoltam, de a Villander is cuki ebben a kis betűrtingben, igen. De Barbara ebben a fekete ruhában, ez a kis piros körömcipőben, ez gondolom, hogy azért ez így megmozgatja. Jóféle kis. A nézettség növelő. Jóféle kis milf. Teniszrajongókat. Igen, a teniszrajongókat. Gyerekek, minden megy nálunk, hát interaktívak vagyunk. Tenisz megy, mokka megy, mi rajta tartjuk a világ lüktető erén, vagy hogy szokták ezt mondani, az ütő erén. Miskolcon is. Miskolcon is szólunk, minden rendben megy. Most megy minden? Jaj, de jó, jól van. Mondjátok meg nekem csak, hogy frissek vagyunk, mert nem tudom, hogy a mi híresünk mennyire volt az, meg hát mindenhol más hír szól, ugye? Igen, igaz a hír. Már hogy mi van a smogriadóval? Nincsen már. Tájékoztatási fokozat van csak, tehát lehet menni az összes autóval. Budapesten. Tájékoztatási fokozat az, hogy tájékoztatunk arról, hogy megdög lesz, ha mész, de menjél. Tehát nagyjából erről szól. Menjél nyugodtan, úgyis megdög lesz. Nem, az elmúlt napokhoz képest egyébként tényleg sokkal jobb a helyzet Budapesten. Mindenképpen nálunk már például már ezt az egészségi határértéket is, nálunk azt úgy értem, hogy Lőrincen például már alig lépi át. Azért még itt a városban van egy-két olyan hely, ahol mondjuk kétszerese körülbelül, tehát Kőbánya meg Csepelem még most sem annyira kellemes a helyzet. Ami viszont megdöbbentő, ami nagyon-nagyon durva, Kazincbarcika. 723 százalék. Az azt mondja, hogy 7-szerese az egészségügyi határértéknek. Atya azért ilyen nem volt nagyon az elmúlt napokban, az elmúlt héten sem. Tehát, hogy ez annyira magas, a legdurvább az őszintén ezen a környéken volt olyan 500 különös, 723, oda és ezek friss mérések. Az összeset, hát én nem tudom, de ez nagyon súlyos. Miskolc is a maga 400-ával. Nem kellemes, nem kellemes. Hát ettől függetlenül egyébként tényleg Budapesten már nincsen smogriadó, de ugye a főpolgármester úr is azt javasolja egyébként sokaknak, hogy ha lehet, akkor még azért hagyják otthon az autójukat. De most mehetek és támogassák az olimpiát. Már most nem mehetek. Na hát most már nem. Tehát, hogy hagyjam otthon. Nem, hát ha most már járhatsz az autóddal, akkor most már nem mehetsz ilyen, persze. Igen. De ő azt tanácsolja, hogy támogassák az olimpiát, és hagyjuk otthon az autót. Ezt a kettő. Illetve aki nem támogatja, hazaáruló. Hagyjuk. Ezt nem én mondtam? Én mindenképpen egyetértem. Igen. Én beültem, gyerekek, én vétkeztem, én ezt vállalom. Vállalom, de elektromos hajtásra jöttem, úgyhogy... Végig nem, az autópályán azért van egy kis pöfögés. Ott azért bekapcsol a benzin, de nyugodt a lelkiismeretem. Most megint elkezdtem robogókat nézegetni egyébként. Csak nem engeded el ezt az elektromos szettet? De azt már elengedtem. Az elektromos robit? Igen, mert az a baj, hogy annyira végtelenül drágák, és ehhez képest meg a teljesítmény, amit leadnak, az meg viszonylag gyenguszka, hogy elkezdtem nézegetni a árérték arányban a legjobb robogókat, amik a legkevesebbet fogyasztanak, és találtam is magamnak egy ilyen. Most ez egy szolid kettő hónapos összehasonlító teszt lett. Az évekig tart még. Valójában nem akar robogót venni. Fél a kielégüléstől. Az út az sokkal izgalmasabb, mint a megérkezés. Az összehasonlítás, ez ilyen, ez olyan? Van, akit a házépítés foglalkoztat így, hogy addig érdekli, mi megépíti. Míg a megépítőket beköltözik, nem jó, építek egy másikat. Mert sokkal jobban szeret építeni, mint valójában ott lakni. A János sokkal jobban szeret robogót nézni, mint robogót venni. Majd amikor már ott állok előtte, megmutatjuk, lefekvés hol van a kassa, hova kéne menni, és akkor oda megállok, benyúlok a bugyelárisomhoz, kiveszem a bankkártyámat, nyújtom, és így félúton így. Inkább mégsem. Mégsem. Egyébként ne az árérték arány néz, függ attól, hogy milyen motor van benne, mekkora, hány kiló, milyen az első kereke, milyen az első kerék átmérője, kiskerekűt, nagyobb kerekűt, nem mindegy, a kicsivel jobban elesel, a nagyon nehezebb menni, szóval inkább ezeket néz, most fogsz 50 rugod, de itt fölcsavarodsz az első, mint megoszlopra, mert kicsi a kerék is. Azért annyira már ismersz, hogyha valamire ugye ráfűzök ilyen értelemben, akkor onnantól kezdve mondjuk, gyakorlatilag ennyi érted, én leszek a YouTube király. Azt gondolom, hogy pár hétig is minden, mert tegnap is megnéztem, csak négy tesztet néztem meg egy bizonyos motor kapcsán, és hát azért most már tudok róla egy-kettőt. Meggyőző, de azért a passzív tudás. Támogatlak a robogóvételben. Leginkább mi a műsor szempontjából meretetesen szórakoztatna a robogó. Mint laikus, azt mondanám, hogy felejtsd el. Nem meg egy kórházi kapcsolása, vicces. Fúss, amit tudsz, mert nulla képzettsége jogsi nélkül pont egyből egy robogóra ülni, az szerintem életveszély, de a műsor szempontjából viszont maximálisan támogatlak. Igen, ha egyszerre két autónak viszem el a tükrét, tehát abból azért érted, milyen jó kis helyszíni megszólalás lenne már melyik reggel is. Mindjárt ne érek, srácok, csak. Figyeljetek, találtam egy olyat 100 km-en 2 lítyó. Azért az... De olyan vagy, mint Dámba, amikor vagy Eszpenbe. 101 litit teszik csak, és mennek Eszpenbe, ülnek. Így van. És még odafajnál sem hagyoltam. Odaadom a tartalék kesztyűmet, mert úgyis fázott a kezem. Vagy úgyis izzadt a kezem. Szóval nem fogsz-e valójában robogót venni, azt hiszem, ez olyan, mint az én motorozásom nagyjából. Hogy így tavasszal így elkap a hév, akkor hallok valami balesetet, és akkor rájövök, hogy jó, üzent az univerzum arra, hogy nem. Bár egyébként én is gondolkozom tavasszal robogon, de én arra, hogy közérbe használjam. Nálunk meg hátszél lesz, soha ne felejtsd el. Nálunk, igen, fenne se tudja. Ott Viki azt nehéz áttörni. Most arra gondoltam, hogy veszek téged úgy... Téged még féltenek, úgy értem. Engem meg... Ne gondold. Ezt ne gondold. egy aranyos rózsabokor lennék én csak a kertben. Hol a férjem? Ott fekszik. Most se. Na gyertek, együnk egy kis sütit. Anyosod kis sütit. Igen, anyosod kis sütit. Idenként odafutnám, felemél a kis lábát. Nem ez bosszú mindenért. Nagyon sok könnyet hullajtanának értem otthon. Már a gyerekek talán, de hát fene se tudja. Szóval most azon gondolkozom én, hogy bejut a jó idő, akkor veszek egy ilyen kis robogót, de csak oda a közértbe. Mert hogy én egy hegytető lakom, és akkor ott leugrom mindig. Tehát ott az agglomerációban motorozgatni. Most ez a legújabb. Csak így... Lecsosszogok, kenyér, tej, hazamegyek, nem kell megjönni. Ó, elfogyott az uborka, már indulok is. És lemegyek, és ott ahhoz akarok egy ilyen kis 50-es, vagy egy ilyen kis 125-ös. Csak ott. Fölpattanok rá, és lemegyek. De ezen gondolkozom. Csak akkor már nagy a csábítás. Igen, hogy akkor csak hogy akkor már ráülsz, akkor már bemész. Lemegyek cukinért, szívem! és szabad vagy. Igen. 10 perc úgy iszul a telefon. Hol vagy? Mit tart eddig? Na, gyere vissza. Van még elég articsóka, nem? Már itt sem vagyok. Úgy látom, elfogyott a fafülgomba. Már indulok is. Ez csak egy nagyon távoli zöldségesnél lehet megvenni. Szóval ezen gondolkozom, hogy egy ilyenre lehet, hogy beújtok. Mindig bringával megyek, de mindig visszatekerni. Egy kicsi valami kis szösszenetet beújítunk, nem? Hát, Hát vagy hogy tényleg kívülről továbbra is sportosnak tűnjél valami kis rásegítéses rendszert, ami kívülről nagyon biciklinek néz ki, nagyon kerékpárnak néz ki, de azért van mennyi. Vannak azok a jávák, amiket tekerni kell. Minél jobban tekered, annál nagyon jól, de... Nem, annyira nem néz ki, de vannak ezek a bringák, már nem is tudom, lehet egyáltalán őket kerékpárnak nevezni, mert ugye minél jobban tekered, annál inkább rásegít az az elektromos motor, ami be van építve. És te tekersz, mint az állat, és ennek megfelelően mondjuk mész is, mint az állat, viszont meglehetősen kevés izombefektetéssel, vagy izommunkabefektetéssel. Hát az, hogy elütnek, akkor ezzel azzal is elütnek. Tehát igazából akkor nincs meg. Jó, de beszéltünk már erről, akkor ne csináljunk semmit. Ez a bár, hogy nincs semmit. Vigyázzunk, mert a plafon is. Mondjuk ez nagyon klasszik sztori, ez az 50 évesen motorozni kezdek. Tehát ez a legtipikusabb ilyen kapuzálás. Figyeled az én visszafogott érdeklődésem. Igen. Mert én csak egy 125-ösbe gondolkod, nem egy hárlikon. Még, de az lesz a következő. Rákattansz. Na, megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosom. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Zsuzsi, hello Zsuzsi! Honnan hívtál minket, Zsuzsi? Győrből! De jó! A győri hallgatók kitartottak mellettünk, és ott vannak, és hallgatnak minket. Sokat voltunk a klasszal Győrben. Uh-huh. És reméljük, hogy a igen, én egyszer voltam ott nálatok. Igen. Kitelepülésen. Jó fejek voltunk? A Feri, a Jani, igen, a Balázs egy kicsit tartok, az nem annyira volt szimpatikus, de a lényeg az, hogy utána... Adjad! Mit csináltam? Vagy mit nem csináltam? Nem, de utána meg láttalak vasárnap abba a kicsikben, és azt mondtam, hogy te annyira aranyos vagy. Tévéműsorban, igen, mert az sokan látják, tudod? De kitelepülésen nem voltam szimpi, ott nem, valahogy nem jöttem be. Nem, arra ott nem volt, aki a fülére mondja, hogy cuki, még cuki, legyen egy cuki. Ültem az üvegstúdióba, és nem jöttem ki? Biztos ez volt, nem? Máltál ezt. Nem, kijöttél, csak olyan távolságtartó voltál. A Jani meg a Feri azért olyan felszabadultabb volt máshol. Ja. Hát persze. Ki ez, de az a igen, hát ott vagyok, aláírok, de olyan kis visszafogottam. A fényképezést szeretem a legjobban. Nem volt. Balázs, egy fénykép. De már megy is. El sem tudtam kattintani. Igen, visszafogottam nyomom. Na figyelj, Zsuzsi, kivel játszanám? Igen, veled. Na látod? És még szóval azért tulajdonképpen erről szól ez a történet. Erről szól. Már mindig az elérhetetlen kell. Mindig az, ami igazán nincs meg. Mert ami elérhető, az meg egy kicsit unalmas. Olyan igen. Jó fejek vagytok. A Feri, Janit, tényleg is mi? Igen. Balázs hol van? Igen. De hol? Igen. Balázs, de igen. Ő is ki jön majd később? Olyan jó, hogy ilyen undok, de legalább rám nézett. Jani, olyan cukér, hogy beviszed ezt Balázsnak? Igen. Jani, gyere már ide egy picit. Itt vagyok. Szólnál a Balázsnak, hogy jöjjön ki? Ezt írozd már, elég szíves. Nem te már leírtad. Hányszor hallottam ezt. Jól van, Zsuzsi, jó választás, megértem én egyébként ezt. Jól van, induljunk, akkor figyelj ide, visszaszámoljan, és akkor mehetünk, jó? Jó. 3-2 van! Na, itt vagyok. Na? Azért szerettem volna veled beszélni, mert veled találtam olyan témát, amivel beszélgetnék veled. Ez általában így van, hogy a hallgatók azért legtöbbször velem tudnak azonosulni témákban. Mi a téma? A téma, azt szeretném kérdezni, hogy nem értek a teniszhez, de a lényeg... Ajajajajaj, de kár, hogy örültem volna, ha befejezzük. Nem baj, a lényeg az, hogy győztetek, vagy győztetem, én csak játszani szerettem volna, úgyhogy ez van. De cuki vagy. Balázs. De cuki vagy, igen, mert pont kezdünk volna belemerülni egy jó témába a teniszbe. Igen. Csak azt mondtad, hogy ugye nem értek a teniszhez. Igen, tudom. Igen. Mit akartál volna kérdezni, vagy mi lett volna? Hát csak az, hogy vasárnap egész nap tévézem, akkor hogy tudsz majd a gyerekekre vigyázni, mert azért két gyerek nem biztos, hogy hagyni fog. Igen, képzeld, hogy nagyon jó dolgom van, mert a Beni szülinapra megy, sőt, igen, ő szülinapra megy, és őt a Viki elviszi, nekem meg a kicsi lefekszik olyan 11-kor, tehát pont a Grand Slam döntőre Federerrel nagyjából csönd lesz a lakásban. Ja. Úgyhogy ez egy ilyen óriási mázli, és amikor vége a döntőnek, akkor megyünk a nagyér, és akkor megyünk egy ilyen kis ebédre, vagy estebédre, vagy délutáni ebédre, úgyhogy pont egy ilyen olyan szakaszban játszanak 9:30-kor, amikor nyugi van. Az egyik gyerek szülinapon, a másik meg készül aludni, úgyhogy isteni szerencsém van ilyenkor. De ezt Viki megoldja, tehát ilyenkor nagyon segítőkészen segít nekem, és eltávolítja a zavaró tényezőket. Ha Grand Slam döntőt nézek, akkor azt az asszony megérti. És akkor meg hát ilyenkor mindig zárat cserélek. És ide. Menjetek csak el sétálni. Menjetek sétálni. Nagyon jó a levegő kint, egy órát sétáljatok. Nem, ilyenkor azért segít nekem. De hát két gyerekkel nem mindig egyszerű. Zsuzsi, örültem. Én is. És akkor remélem, hogy tavasszal, vagy hát inkább nyáron, május környékén találkozunk Győrben, mert hogy mennénk kitelepülni. Hát sajnos nem biztos, mert olyan munkahelyem van, hogy nem fogok tudni elmenni. Na, de nagyon szívesen minden nap hallgatlak titeket. Egyedül vagyok a boltban, és hogy sok emberre meg hát olyan dolgom van, hogy a boltból nem tudok elmenni. Én tudod, mi már 6-tól ott vagyunk, tehát akár 5 perc is oda, és aztán mész nyitni. Ha meg 6 előtt nyitva vagy, akkor hallgatsz bennünket. Igen, jó? Sajnos ez lesz. Köszönöm szépen, hogy játszhattam. Sziasztok! Figyelj, van még egy nyereményed, ezt hallgass meg, ha esetleg Pesten jársz, mutatunk valamit, figyelj! Jó. Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion interaktív sport élmények spóra a Millenárison. Na, van gyerek otthon? Igen, van 2 fiam. Akkor elküldjük a belépőket, és gyertek el, ha Pesten vagytok, nézzétek meg, állítólag nagyon jó. Jani volt, és kiderült, hogy 2 sportban nagyon jó a labdajáték és az úszás. Úgyhogy ez. Egyiket sem próbáltam még, de most már ki kéne. Gömbérzéke nincs, úszni nem tud, úgyhogy ez egy tudományos felmérés lehetett. Jó van. De hát nagyon jó, Jani azt mondta, hogy jól érezte magát. Puszi, szia! Köszönöm, sziasztok! Ciao, ciao, hello, hello, hello. Na kérem, akkor az első nyerthető. Na, meg ennyi, ennyi, gyerekek. 3-1-re behúztuk, mint Roger a Grand Slam döntőt, úgyhogy 2-1 így viszont. Ugye? Az jövünk föl, megkezdtük a felzárkodást. Gyorsan jött az elején a bojlizás, a betetés. Egy kicsit az elején meglógtak. Egy új hely, tudod, hát nem lehet azonnal sima 2-0-val indulni. Rosszul ítéltek. Igen, bénák. Nem tudnak ők rendesen játszani. Jól van, 4 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk. És azt mondják, hogy én előbb mondtam ki. Meghallgatjuk, hát visszahallgatjuk, én nem hallottam. Meg se tudtam nagyon szólalni, mert egyből jött a kérdés. Jönnek a hírek, aztán jövünk vissza. Mi is 4 perc, a pontos a 7 óra. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók, péntek van, hát ez a nap legjobb híre, ahogy szoktam mondani. Tényleg, komolyan, eltelt ez a hét is, úgyhogy rendben van minden. Sőt, mi több, állítólagosan visszavonták a smogriadót, úgyhogy igen, nem állítólagos, ezt most már sok portál lehozta, és talán a hírekben is bemondták nálunk, meg hát lehet, hogy máshol is, ahol ezen városok érintettek lehetnek, úgyhogy mehet mindenki. A V9-es kategóriában 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, akik eddig tiltólistán voltak, szegények, ők most újra elindulhatnak. Nem tudom, hogy lesz-e szél, vagy nem lesz. Uh-huh. Ha nem lesz, akkor vasárnapra körülbelül ugyanolyan lesz a levegő, mint amilyen volt ezen a héten. De meglátjuk, minden esetre ma lehet közlekedni. Igen, de azt kérik az illetékesek, hogy lehetőség szerint az érintett kedves állampolgárok szüneteltessék továbbra is a gépjármű használatot, de ha teheti. Valaki azt írta, hogy lehet menni busszal ingyen. Lehet, igen, azt írják, hogy a BKK fész oldalán ma még ingyenes a BKV, ezt azt írták? Igen. Mindjárt Jani utána nézzük. Ott vagyok fönt, és nem látom. Igen, hívjátok-e Faragó Ricsit, Ranger kérdezi, hívjuk, de nem most, majd a jövő héten, mert akkor van a Super Bowl, nem most. Igen. Hétvégén, úgyhogy szerintem beszélünk a Ricsivel, mindig szórakoztat bennünket az ő tudása, de még egy ölerre ráérünk, mert hogy van egy hetünk a Amerika legnagyobb, szinte legnagyobb nemzet ünnepéig, ha lehet így mondani. Idézőlesen nemzet ünnepéig. Isten, szárnyak, hogy fogynak, azt ne vigyek ki, az zabálja otthon a tévé előtt. 100 milliós nézettség dübörögnek a reklámok, meg a gigasztárok lépnek föl, ugye a Super Bowl fél idejében. És Gaga lesz most idén, Gaga oda pirít egyet, igen, és szerintem nem is akármilyet fog csinálni majd, úgyhogy... Úgyhogy lesz Ricsi, de szerintem csak a jövő héten. Na, azt mondja, hogy valami nem stimmel, mert nem voltatok hétfőn, és nem lehet 3-2. Taxis Laci küldte nekünk. Nem is mondtunk ilyet. Nem, 3-1-et mondtunk. 3-1-et mondtunk ilyet, ez lett végül is a végeredmény. Anna visszahallgatta, esélyem se lett volna kimondani. Jó. Mert egyből azt mondta a játékos, hogy szeretne kérdezni, és kérdezett. Úgyhogy. De reméljük, hogy nem bántottuk meg, mert akkor adnunk kell 2 jegyet a Championra. Egy kicsit megsértődtem, úgyhogy... ezzel most nagyon megsértődtem. Tegnapi hányosugrás játékosunkra gondolunk, hát ő fantasztikus. Fantasztikus volt. Na, azt mondja, hogy mellesleg hétvégén Fonyód Badacsony átcsúszás lesz. Gyertek el a kis családdal, jó program, és igen, ritka szombaton 10-kor lehet regisztrálni, ha kell, egyéb infót keresetek, üdv kis bocsi. Hát én... Fonyód Badacsony átcsúszás. Hát figyelj, most látom bátor. Szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon bátor. Hát gondol, csak biztosítják. Most én láttam egy nagyon jó videót a neten. Én nem viszem ilyenre a gyereket. Egy ember végiggyalogolt a Balatonon, nyilván keresztbe, de ő ilyen nagyon speciális ruhában volt, ha bármi történik, és drónnal követték. Marha jó az egész, gyönyörű képek vannak, de ők is odaírták, hogy tilos. Az a baj, nekem bajom, hogy ezek, ez, tehát az öncélúságot néha le kéne, hogy győzze az, hogy nem indul szembe, tudod, legalább két hülye még aznap este elindul utánad. Meg... Tehát, hogy oké, szép a Balaton, hogy átsétálsz rajta, de ezt minden portál lehozta, igen. És én azon gondolkoztam, hogy isteni csoda, hogy valami három hülye nem indult el aznap este. Éjszaka egy fejlámpával. Tehát, hogy még egy pulcsi. Vannak dolgok, amik tök fölöslegesek. És átsétálni a Balatonon úgy, hogy te totál be vagy biztosítva, kötél van rajtad, szánkót húzol, helikopterrel fognak, vízimentő követ, és csak elolvas, hogy Sétálhatom. Józsi! Igen, már hűsű, már kétfél óra sétálhatom. Egyet már mesélte, hogy akkor vissza krumpliér. Érted? Szóval, én szerintem ezek ilyen teljesen fölösleges kockázatvállalások, mert az ember átmegy, oké, de hogy lehoz egy csomó portál, mit bizonyítasz vele? Oké, meg szép, meg fölveszed, csak elindulnak utánad, és ez viszont nem szerencsés, szerintem. Legalábbis én elolvastam, és azt mondom, jó, átsétált, tök jó, meg szépek a felvétel, kissé öncélú. Ráadásul azért ebből a szempontból az ország olyan, hogy tényleg négy hülye megy utánad. Mert ő is át akar sétálni, ha neki is sikerült, egy gyere, akkor én is átmegyek. És ott hal meg. Ezek még nem tudom, értem. Nyilván, ha -10 van 3 hónapja, és 30-50, magabiztosan 80 centis a jégvastagság, és akkor oké. De azért ez mindig necces, nem? Hogy van egy valami kis rianás. Van egy rianás, belesétel, valaki fénykap, átmegy a gyerekkel, a csávó beleesik, a gyerek meg végignézi. Meghalt, meg két portál lehozta, hogy három ilyen kaszkadőr átsétált a neten, és csináltak drónnal egy videót, és átsétáltak a Balaton. Nem tudom, ezeket nem szeretem valahogy. Még egy hülye. Ezt fogják mondani az ember. Mert ilyen alapon persze, akkor nem, hogy a bázis ugorjál, mert fölmegy a hülye, azt egy lepedővel leugrik. Tehát, hogy én értem, hogy nem lehet mindig így gondolkodni. Tudod, tehát ott azért azt ne keverd össze, mert ott annak tudod a végül, hogy becsapódsz. Hogy ott úgy ugrasz le, hogyha ügyes vagy, kinyílt, megúszod, de itt azért, itt ugye ő egy könnyed sétára gondol, hogy ő is átmegy, ne menjetek át, ez az ember átment, de komoly biztosítással csinálta a dolgot, továbbra is kijelölt helyen lehet korcsolyázni, ezt mindenki mindig elmondja. Aztán is baj szerintem, van egy átsétálás, de aztán lehet, hát a vastagaik, ők tudják. Menjenek, én nem hiszem, hogy mennék, illetve ha mennék, akkor még mindig ott a feleség. Menj előre, feleség. Csak menj, majd én hátulról biztosítál. Igen, mi is tervezünk. Ő visszafordít, hova mennék, átsétálunk a Balaton, na, vedd le a kabátot, hülye lesz, nézzétek a tévét. Tehát nagyjából ideig jutnék, át akarnék sétálni a gyerekkel a Balatonon. Nem, azt hiszem, egyedül mennék, akkor engedne. Talán még kicsit reménykedni is. Bankkártyát. Adjál mindent a parton. Kocsi kulcs. Menj csak kicsi, menj csak. Nagy rianások voltak. Bele ne sétálj egybe. Még egy puszi. Ne szájra. Igen. Ha egyedül mennék engedni, szerintem. Egy halksója helyen nyugtáznál, hogy menj csak. Az se baj, hát csak menj. Addig is nyugodj. Ez nagyon jó. Mikor szűnik meg a szájra puszi egy párnál? Erről beszélgessünk már. Egyszer tegnap előtt voltam. Várjál, tudod miért? Mert tegnap előtt voltam egy születésnapi ünnepségen, ahol azt hiszem, hogy 30 éves évfordulót is ünnepeltek, közel volt, és már nem adtak egymásnak a pár szájra puszit, hanem csak ilyen... Uh-huh. Az mitől? Hol? Ti még pusziztok szájra? Jó, te egy motolla vagy, az vás. Nem, én nem tudok. Kelepel, mint egy kis gólyafióka. Olyan, mint egy hebrecs kölyökvisla. Ha egyszer bejött, akkor csak csapkodánál. Egy kis kölyökvisla, borra, jobbra. Nem fogy a szőlőzsír, mert soha nem szállad ki az ajta. Én még az órát is bekapja a mónak. Kinyalom a fülét. Bekapod a homlokát. A cofját lenyered, a cofját. Mindjárt se kell, én hidratálom. De 30 és akkor hány évesek voltak? 60? 50-20 éves koruk óta együtt vannak. És akkor is még nem, ott már nem csodálom, hogy megszűnt a szájra puszi. Hát, mert veszélyes, mert azért ott szélkodnak a protkó. Igen. Na, jó, most nem adom már. Csak mondom, hogy mi is mindjárt 50 vagyunk. Ah, hát én is. Ja, mondtam. Ezért csavaroztatunk be minden fogat a számba. Most még smár, aztán csak puszi. Egyébként mi most vasárnap menjük a jégre. Valószínűleg, hát legalábbis tervezzük. Mert Lelén a Bavariában van ez a jégkörhinta. Igen. És ez ugye múltkor befagyott, megcsináltak ez egyik héten, szerintem szenzációs sztoriról van szó. Ugye kivágtak a jégből egy hatalmas nagy korongot, amit aztán így motorikusan meghajtottak, és akkor rámész, és ez egy több tonnás ilyen jég, több is tudsz rajta forogni. Na most ez nyilván most itt befagyott a héten, de aztán szombaton újra kivágják, és vasárnap elmegyünk, aztán megnézzük, hogy milyen ez. De hát nyilván az ott a part közelben van, iszonyú vastag jégről van szó, tök biztonságos az egész, de nagyon jó buli. Hát már most bejárta szerintem az egész világ sajtót ez a történet. Nem láttam, nem olvastam. Nagyon jó. Maga hatalmas, ahogy csinálták is. Hatalmas korong, ugye voltunk itt Miski településen annak idején Lelén, hanem egy hatalmas korong kivágva a jégből, rász a közepére, és ez meg van hajtva, és forogsz. Cserére utaztok, hogy forogjatok egy korongot. Hát Lelét is szeretjük, van ott ja, egy nagyon kis cukrászda, és az ebbé kis étterem, stb. Hallottuk is van. Jaj, jaj, jaj, jaj, értem, ez egy szép mese volt. Hát most, szép mese volt ez így, hogy amikor lemegyünk, forogjunk egyet egy korongon, hát ez a lent lenne a játszótére, se indulnék el. Tehát ez nagyjából ennyire. Le a kalappal, hát ezt mondom, hogy egy forgó korongért utaztok oda ki másfél óra, vissza másfél óra. Hát meg a befagyott Balaton, most nem voltunk még lentinél, mert mindig mindenféle dolgok, ilyen csip-csup dolgok közé jöttek, egy közben jöttek, mint a gyereknek a felvételé, meg ilyesmi. Hát, de tényleg. Miért zavarja az apját ilyen szarokkal? Komolyan mondom, mert... De akkor így már értem. Köszik az életem. Azt mondja, hogy békésebben minden reggel belehallgatok a rádió egy adásában, reménykedve, hát a ti vagytok már, kitartok, és addig visszahallgatom az előző napot, puszi Kinga, Kinga tartsák ki. Tehát seregeink harcban állnak, és először mindenkit kérünk, aztán utána viszont megszálljuk, és elfoglaljuk. Nem, természetesen dolgozunk azon, hogy legyünk, úgyhogy abszolút. Hát itt van lejjebb, ugye Taylornak az SMS-en néznek, ez be van jelölve sárga, hát ez kifejezetten megható. A sárgával? Igen. 6-20, ha várját, én már 4-8-kó vagyok, de akkor visszamegyek. 6-20-ra mit ír? Azt mondja, hogy 6-20. Ott van. Drágáim, nem bírtam tovább nélkületek, kénytelen voltam investálni egy plusz feltöltő kártyába. Most már ismét szép a reggeletek, Taylor. Köszönjük. Nagyon jó fej vagy. Ez komoly megható volt itt reggel. Igen. Nagyon jól esik. Gyorsan nézzük egy-két Viber üzenetet. Hát, ha van közlekedés, mert abból valahogy mindig egy kicsit kevesebb van. Itt van Üllőin, az Ecserinél befelé, a jobb szélső sáv feltúrva a torlódás van, Hajni, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Mi a helyzet az időjárással, Feri? Nagyon jó idő várható, szél nélküli, úgyhogy ez a smognak nem kedvez, felhős, keleten derengő időre van kilátás. A reggeli csúcsfőmérséklet mínusz 20 fok volt az ország egyes részein. Lehetett érezni, délután mínusz 7 és plusz 1 között értékeket lehet majd mérni. Nagyon jó. Az időjárás jelentés támogatója Csaki Brand Number One, az EU szabványos csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Mit találtál? Ja, nézem a videót, igen, ahogy forog. Végén megnéz majd élőben. Tudod, ja? Adjad, tudod, Balaton, ne? Tényleg nagyon látványos egyébként, tényleg jól néz ki. De szépen isztok, Baláska. Igen. Mondjuk azért így tasan már nem mennék rá föl. Mire erre? Miért félsz, hogy ha iszol egy felest, akkor fölbillen? Biztos valami, érted, de elcsúszok a cipzáromat, bekapja. És ott fogsz forogni estig. És törlöm föl a jeget. Nagyon jól néz ki egyébként. Ez hol van? Balcsin csináltam? A Balaton Lelén. Ott abban a jachtklubban, ahol voltunk kitelepülésen mi is. Na, azt mondja, hogy Pesten hallottam, van egy ilyen Facebook csoport, és valaki a napokban a következő sztorit tette közzé ezen a Facebook oldalon. Betörtek egy ismerőséhez éjszakállítólag, és a reggeli kávézás közben vette észre, hogy valami nagyon nem stimmel. Ugyanis betörtek, és semmi más nem vittek el tőle, csak és kizárólag az ajtót. Micsodát? De a Pesten hallottam Facebook csoport osztotta meg ezt a történetet, hogy már a károsult is röhög egyébként a történeteken, mert hogy más nem nagyon tud csinálni. Éjszaka betörtek egy ismerőséhez, ugye valaki föltette ezt a kis posztot, és ellopták a lakás ajtót. Semmi más nem vittek el. Tehát nem vitték el a laptopot, nem vitték el a telefont, a tévét, amíg ők aludtak. Semmit. Csak a lakás ajtót. Nagyon nagy. Különlegesen szép ajtó volt? Hát vagy kompatibilis a saját ajtótokjával. Na jó, de hát akkor is, érted? Azért ezt lehet kapni. Ha már leszeded, akkor csak bemész, nem? Viszont a konyhába így kevergeted a kis izédet, a kis kávédet. Csókolom, Terikelin! Lajos bácsi, hogy mind? hogy a fasz tudok ennek köszönni. Hol az a? Igen, gondold el azt a pillanatot. Az volt, mászkálnak az emberek is. Nézzék el, cuccokkal mennek a gyerekek az iskolába. Igen, gondold el azt a pillanatot, amikor kisétálsz egy szápizsomában. És úgy jössz, mész, és úgy kicsit már hangosabbak az ajok, de még nem fejted meg, hogy mit húzod. Hideg van, nem érted, hogy miért. Megnézed, forró a radiátor, minden rendben van. Nem érted, csak úgy érzed, hogy jön a cúg. Ugye, aztán egy kicsit rájössz, hogy hangosabbak az ajok a lépcsőházba beszűrődő zajok, de még mindig azt hiszed, hogy talán nyitva van az ajtó. Majd odamész a kis kávés csészéddel a kis papucsodban, a csikos pizsamádban az ajtó elé, és rájössz, hogy kilátsz a lépcsőházba. Jó napot, távirat! Nem tudsz kopogni. Hát, még mindig azt gondolod, hogy te vagy a hülye, mert ha kifele nyílik az ajtó, de hát ugye általában ezek befele nyílnak a lakásajtók, ugye ritkán nyílik kifele a lépcsőház, akkor azt gondolod, hogy csak nem veszed észre, és nyitva hagytad, majd oldalra nézel, hogy akkor te becsukod, és milyen fura, hogy egész éjszaka nyitva volt. Majd rájössz, hogy nincs mit becsukni. Tehát nagyjából ezek a stádiumok lehetnek, amin ugye keresztül mész, mire konstatálod félálmosan egy éjszaka után, hogy ellopták a bejárati ajtódat. De mi van itt? Körbe volt fújva a purhabbal, ők oda mentek egy snitzerre, körbeálltak, elvitték az ajtót. Hát, hogy? Ez egy jó kérdés, hogy hogy se tudod akasztani. Hát nem tudod csak úgy leakasztani, hát azon van mindenféle zsalú, meg nem tudom. Ahhoz ugye ki kell előtt nyitnod, tehát föl kell törnöd a zárat. Igen, ki kell nyitni. Kinyitod, és akkor tudod leakasztani. Még bárkitől lopták, egy jó alvó volt. Tehát én ha egy macska átmegy a kertbe, már fent vagyok, és szorítom a baseball ütőmet. És azt mondom, hogy gyertek be, gyertek be. Gyertek be, gyertek be, egyet magammal viszek. Tehát én azonnal kapcsolom a lámpát, és seregbe szólítom az otthon alvó sereget. Beli, fogd a gázpisztolyt. Liki, hol a baseball ütő? Adokasd a lőszert, asszony. Melegítsd a szurkot. Támadnak, Beli, csak a szemébe a halogénnak. Noel, vedd fel a fejlámpát. Sereggel, indulunk. Szóval én azonnal robbanok, de azért ellopni valakitől egy ajtót, hát az ott jó alvónak kell lenni, na, a fene vigye el. Én szeretnék így aludni. Alvási problémáim vannak. Szeretnék ilyen mélyen aludni, hogy leakasszák a bejárati ajtódat. Becsukta a hálószoba ajtót, és a fejére hú, vagy dugóval alszik, mint te füldugóval. Az egyébként simán lehet. A füldugóval alszol, akkor nem ébredsz föl? Persze, hát van ugye ez a viaszos füldugó, hogyha azzal bedugod a füledet, gyakorlatilag bármi történhet. Te nem fosol, hogy éjszaka történik valami? Én úgy szeretem hallani, hogy mi van kint, mondjuk van egy külső riasztó, lámpa, multialarm, a NASA-hoz vagyunk bekötve konkrétan. Nem félsz, hogy bedugod, és tényleg konkrétan arra ébredsz, hogy üres a lakás? Nem, rohadt hangos ez a kiskutya, hogy... De te jó, de te nem a kiskutya miatt alszol, te 30 éve füldugóval alszol. 30 éve füldugóval alszol, nem a kiskutya miatt alszol. Múlni elég éber alvó. Ja, beépítette. Persze. Igen, van egy ilyen nagyon... biomultialarmod? Igen, ő nagyon könnyen felébred. Nála nem, nincsen probléma, a virág az ugyanolyan jó alvó, mint én. Tehát, hogy kifejezetten, a neki aztán teljesen mindegy, hogy mi történik. Ő egyszer bedobja a hunyót, a konnantól kezdve durmol reggelig, de Móni azért olyan, hogy odafigyel ezekre a apró cseprebb ilyen kis zajokra. Meg most már mondom, itt kiskutya olyan jól riaszt. Az előző kutyus is, hál' Istennek, nagyon éber volt, úgyhogy nincsen ilyen értelemben nincsen probléma. Hát tehát igen, mire én felébredek, a csapataink már harcban állnak. De tényleg, hogy veszik le az ajtót? Tehát ahhoz kell egy fűrész legalább, vagy valami, nem? Ez a tokkal együtt körbevágod. Akkor körbevágod a tokot? Na figyelj, hát ha a föltörés hangos, a tokkal együtt körbevágni, az meg rohadt hosszú. Hát egy lépcsőházban valaki csak észre. Lehet, hogy hallotta, és gondolta, nézd már, ha ki ez a hülye, aki ilyenkor fűrész. De fogalma nem volt, a saját ajtóját lopják el éppen. Hogy miért nem rohadt meg ez ilyenkor fűrészsel? Hát meg hogyha valaki, tehát hogyha valaki ellop egy ajtót, és ott fűrészsel, akkor az a szomszédok számára annyira képtelen, hogy nem gondolnak rá, hogy ez egy tolvaj. Hát ki az a hülye? Biztos nem tolvaj, hát érted. Ekkora zajjal, ekkora ellenállal, nézem, akkor a szerszámos ládásat. Nem lehet, hogy itt ez a körbe ezt a takarólemezt eltávolították, és akkor látták, hogy milyen rögzítési pontok vannak, csak azokat átvágták, aztán kész. Vagy egyébként tényleg lehet, hogy olyan mesterek, hát senki nem veszi ezt ki innen. Az tényleg az történt, hogy purhabbal körbe fújták, beállt, jó van, megvan, oké, nézem, vízben, olyan jó, itt függőleges, hogy vízszintes, meg viszontlátásra. De tokod nem tudod kivenni. Tehát a tok azért az tényleg oda be van rögzítve, maximum magát az ajtólapot. Az kompatibilis a többi tokhoz, az meg nem kompatibilis, hát, nem? Ha úgy, tehát ha elmegy, én leakasztom az ajtódat, azt még nem rakom föl azért, tehát ez nem kompatibilis. Hát én telepi lakásoknál simán van. Mikor lakótelepnél lehet, hogy ugyanolyan, nem tudom, hogy ez milyen lakás van. Lejjebb ott van az ajtó. Nem, ott dupla ajtó. De még a névvel is tudod, és a házszámmal tudod, és az emelettel, másik emeletét. Én a földszinten lakom. Befelé. Honnan jött rá, hogy én loptam el az ajtóját? Úgy, hogy a földszinten vagy, és rajta vagy második emelet, hét, te gyökér, add vissza az ajtómat. Kovácsék. Igen, Kovácsék. Nem Kovácsnak hívnak, mert az én vagyok. Igen, kinyitom az ajtót. Igen, első ajtó Horváth, második Kovács. Az egy picit rendszer, tudod, egyiket becsukom, másikat kinyitom. Még amilyen okos, simán el tudom képzelni, hogy kettővel lejjebb vitte és fölrakta magához. Simán. De akkor neki is eltűnt az ajtaja, érted? Tehát ugye, ha én lopok egy ajtót, akkor nekem miért van szükség egy ajtómra? Erre én is ezt igaz a mondás. Hát tartalék csak... ajtó. Bármi történhet. És ezért tároz bent egyet pluszban. Érte, rossz a cseng, a postás rugdossa az ajtót, értem, az ajtót behordva. Már kint van az erkélyen egy pótajtó. Persze, hogy mi baj a lehet. Biztonság kedvéért. Lehet, hogy egyébként tényleg az volt, hogy ott pittem egy ilyen tender során az összes nyilászálót ugyanazok cserélték le, ugyanolyan típusúakra, és akkor innentől fogva gyakorlatilag bárhova jó lehet. Hát, vagy még egy fontos dolog, disznóvágási időszak van. Az is igaz. Ajtólapon pörzsöltünk régen, azzal vittük a temet. Műanyag ajtó nem annyira... Mondjuk azzal elég van, plusz a lakótelepen is kicsit hihetetlen, de mondom legalább egy alternatív út. Ajtólapnak a négy oldalát megfogták, vittétek a malacot. Milyen lett ez a válcolat? Picit, hallom? Van valami fura bukéja. Józsi, mind pörköljöket iszat, nem tudom, ennyi lopjál már egy ajtó gyorsan, tedd már rá, hogy lopjál már egy gyorsan. Szállításra is egyébként tök alkalmas, érted? Bármit tudsz rá. Hogy persze, hogy a konyha készen disznót rádobják, érted, négyen megfújja a sarkát, aztán onnan tudom. Még olyan kíváncsiak, akik tényleg hol ez az ajtó, és hogy vitték el, nem? Tehát, hogy ha láthatnám ezt most felvétel, hogy milyen arcok voltak, hányan csinálták, mennyi idő alatt, és mire kellett ez az ajtó, mert tényleg nem vagyok benne biztos, hogy valójában maguknak ajtóra. Tüzelni, pingpongasztalnak, bármit el tudok képzelni, aludni rajta, malacot pörzsölni, de valószínűleg nem ajtóra használták. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy amikor hozzátok betörtek, mi volt a legelképesztőbb dolog, amit elvittek? Tehát most tényleg nem a plazma tévére gondolunk, a mobiltelefonra, amikor klasszikus módon sajnos kirabolnak valakit, vagy betörnek egy lakásba, hanem amikor valami olyat vittek el tőletek munkahelyen, a kollégátok, kollégiumban, otthon, vagy hát tényleg munkatársak is. Néha azért az egymástól lopás, ugye azért ez nagyon megy, és ott legalább egy cellux, egy posztit, meg egy bögrembe tollakat tartasz, tehát a banális lopások, nem is tudom, melegágya a munka. Hely igazából. Írjátok meg. Tessék? Rizs, van, aki például... Na mi van, saját kútfő? Nem, én kókusztejet iszom. Ja. Én ittam bele. Aki a rizs jobban szereti. Én ittam bele valakinek ma a rizs tejébe reggel. Így van. Igen. Ami a hűtőben van, az közös. Így van. Csak ezt a kollégák nem így gondolják. Nem volt ráírva. De volt rajta egy csébetű. De én úgy értelmeztem, hogy csütörtök, tehát már neki nem kell. Így van. Mondom, ma már péntek van, ráírtad, hogy csébetű vagy sütörtök, adj egy kis rizs tejet bárki is vagy. Csé vagyis csapat. Tehát az mindenki. Így van, a csé az mindenki. De egyébként visszatöltöttük addig a szintig, amíg volt benne. Vízzel. Én mindig mindenbe beleiszom, beleeszem, visszatöltjük. Mindig meleg vízzel. Jó? Na írjátok meg nekünk a legelképesztőbb dolog, amit vagy otthon, vagy a munkahelyeteken, vagy a bérleménybe, ahol laktok, bementek és elloptatok tőletek. Jó, várjuk az SMS-eket. 0-20-30-73-111-111 és ugyanez a Viber számunk. Kis jöhetnek az SMS-ek, mi pedig jövünk a hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Hát ez Skygo odarakta, gyerekek. Hát oda tette keményen. Ez a Kigo ezt annyira odarakta, hogy az csak úgy pötyögött a zongorán. Egyszerűen hihetetlen, az ő dalai kigolyozhatatlanok a Rádió 1 repertoáriát. Mondták neki, Kigo, máromnál vagy, még kell egy fél perc. És akkor még picit őt pügyözött, és akkor meg lett a 3.32, és mondták, Kigo, megint nagyot adott. Mert mondták neki, hogy a kevés az néha több. Igen. Ugye? És igen. Akkor én visszafogok. Még ott a végén egy fél percet lepötyögött ott a végén, igen. De jó egyébként. Na itt vagyunk, 3.80 pontosan arról beszélgetünk, hogy van egy Facebook csoport, Pesten hallottam ez a Facebook csoportban, és valaki a napokban közé tett egy sztorit, egy ismerőséhez betörtek az éjszaka, és hát az ismerős a reggeli kávézás közben vette észre, hogy valami nagyon nem stimmel, betörtek hozzájuk, és elvitték az ajtót, a bejárati ajtót, semmi más, mindenük megvolt, elvitték az ajtót, semmi máshoz nem nyúltak, mindent rendben találtak. A felismerés pillanatára mi kíváncsiak lettünk volna, amikor is emberünk konstatálta, hogy nincs meg a bejárati ajtó, kicsit zajosabb és hűvösebb ma a lakás. Jön a cug, anyjuk csuk be az ajtót. Én becsuktam, hát nincs itt van. Akkor az ablakot. És arról beszéltünk, hogy milyen fura dolgokat loptak már el tőletek, amikor is tényleg nem az értékeset vitték, és a betörés után tényleg arra kellett rájönni, hogy Jézusom, hát itt volt egy laptop, egy számítógép, egy TV, egy mikro, de nem azt vitték, hanem valami egészen más. Nagyon jó SMS-ek vannak egyébként, kitől mit loptak el, illetve ide vettük a munkai lopásokat is, amikor is elindul ez a egymástól való körbelopkodás. Ami egy picit természetes, mert ami természetes, hát, vagyunk, hát eltűnik a posztited, akkor átnyúlsz a másikhoz. Akkor neki hiányzik, ő átnyúl, onnan elvesz egy tollat, megy a radír, és akkor elindulnak egy ezek a... Egy csapat vagyunk, nem? Egy csapat vagyunk, igen. Tudom, maradjon már nálad. Igen. Sziasztok velem, az történt, anyukámnál laktam földszinti lakásban, az egyik éjjel betörtek. Másnap reggel azt vettem észre, hogy nem találom a nadrágom, de volt, mondom, nem is voltam buliba. Akkor eszméltünk rá, hogy kiraboltak az ágy előtt lévő szobainasról vitték el a nadrágomat, miközben aludtam. Laci küldte nekünk. Tőlünk egyszer a betörés után tabak márkájú arcest loptak. Tabak márkai arcesztok. Volt olyan nyár, hogy a szabadban szállított boxereim közül 8-10 darabot elvittek, de csak és kizárólag a feketéket lopták el. Terhesen az albérletünkből elloptak 120 esküvői meghívót és a 12 hetes ultrahangfelvételt. Azt gondolták, hogy ez drága. Edina, köszi, hogy elküldted. Egy baromfi feldolgozóban vagyonőrködtünk, hétvégén csak mi voltunk ment, két jóképes kollégát azért rúgta ki, mert loptak az irodából nagyon drága rotringot, radírt és tollakat tulajdonítottak el. Balakov küldte nekünk. Régen gyűjtögettem a parfümök, cigik és alkoholok díszdobozait, volt vagy 100 különféle, a legtöbbe visszaraktam az üres üveget. Amikor betörtek hozzánk, mindent elvitték, megnéztem volna az illető arcát, amikor kibontotta. Betörés Budapest 5. kerület, merülő forraló és porszívó cső a gép nélkül. Tehát csak a csövet meg kell, a gép maradt, viszont a nejem csipkebugyjait szétdobálták, így azokat cserélni kellett, mert idegen kész tapított. Így, tudja, mi történt azokkal a bugyikkal. Igen. Ismerősöm telkén lelopták a pottyantós vécé ajtaját, tehát úgy néz ki egyébként az ajtó népszerű. Pár nappal egyébként máshol láttuk bejárati ajtóként. De ez tudod, ilyen szívalak van általában belevágva a pottyantós budi ajtóba, hogy azzal mit csinált? Az úgy maradt a bejárati ajtóra. Elvegeztették. Hétvégi házunkban pár éve betörtek, mikor felújítások közepette voltunk. Tele volt a ház szerszámokkal, ott volt a fűrész, a flex, a fúró, rengeteg drága dolog. Elvittek pár dobos sört. A zárak feltörésével egyébként nagyobb kárt okoztak. Ott, tudod, mi volt? Ott végszükség volt. Nem kellett a flex, nem kellett a fúró, nem kellett a sarokcsiszoló, a sör. Én egyébként az arcesznél is arra gondolok, hogy az émetésünk nem volt más, ami íható. Ismerősöm mesélte, hogy garázsban állt az autója, elvitték belőle a benzin, majd felgyújtották az autót. Na jó, az pari. Tehát, hogy az rohagyom meg. Igazi gyökés. Álljál ki, nem tudom, hol a szuszkulcs, nincs meg. Akkor gyújtsd el. Tűntesd el a nyomokat. Igen. A munkahelyen a folyosón van a WC, onnan lopták el a WC tartályt nappal. Lekötötték szakszerűen a csöveket, a hóna alá csapta a tartályt, és elsétált vele. Elég forgalmas volt a folyosó, pedig senki nem látott semmit. Az nagyon menő, mikor mész be a munkahelyen a közös budiba. Hello, szevasztok. Ja, Istenem. Lekötöd a tartályt, pont egy ilyen kell otthonra, kinézed magadnak, és viszed. Ez annyira tipikus, hogy ezek a közös vállalati zuhanyzók, ahol az összes zuhanyrózsát lelopják két hét után, tudod meg. És a WC-ket, csapforgókat, meg ilyenek, és akkor előbb-utóbb megjelennek ezek a TMK műhelyben készített ilyen kis, hogy hívják, fém lemezek, amik így rá vannak így applikálva a csapforgónak a helyére, mert azt ugye nem lopják el, mert annyira rettenetesen gagyin néz ki az egész, meg ahogy az egész működik, és akkor mindegy, és nem tudsz beállni és úgy lezuhanyozni, hogy ne verne agyon egyébként a vízsugár, mert lelopta valamelyik sötét. Érted? Én nem is tudod, hogy hol szereli fel? Igen, hova? Otthon. Tehát van neki ilyen álló zuhanyag? Félelmetes. WC deszka ellopása. WC hát kell, ne viccelsz, fogsz rajta 600 forintot, hát tökéletes. Mi, amikor a WC papír lopod el a budiból, hát ugyanez. Hónod alá raksz egy tekercset, pont 140 forint veszel négyet. Egyszer a körúton lehúzva maradt félig az autóablak az anyósülés mellett, a kesztyűtartóból elvittek egy Budapest térképet és egy félig üres dezodort. Nekem föltörték az autómat, nem vitték el belőle semmit, csak kiválogatták az aprót a boxból, az eurót gondosan otthagyták, csak a forintot vitték el. Okos. Azért az is kemény, igen. Amikor betörtek, akkor a laptopom mellett elloptak még két levesport is, csak a biztonság kedvéért, írja egy hallgató. Anyósomtól a szállodában ellopták a köntösét, a zsebéből kivették a mobiltelefonját és a pénztárcáját, azt viszont ott hagyták a köntös helyén. Ez korrekt. Uh-huh. Átnézték, mondták, hogy az nem kell, csak a köntös kell. Ha még este 10-ig nyitva van a vele, lopték el egy köntöst. Igen. Azt mondja, hogy jó reggelt, fiúk, karácsony előtt anyuhoz törtek be, semmit nem vittek el, igaz, nagy érték nincs is a házban, csak az összes kaját a hűtőből. Nem tett feljelentést, mondta, hogy szegények valószínű éhesek voltak. Hm. Azért, az hogy van, hogy csak kaját visszaállt? nem esel kísértésbe, hogy ott a mikró, ha már tévé, ha már bent vagy a lakásban, hát az nagyon, nagyon rendes ablónak kell. Azzal valószínűleg könnyebben megbuksz, úgy van vele, hogy ezért a pörköltet megeszitek estére, igen, annak meg, nincs nyoma, de a tévét most elkezdesz vele ezért piacozni, vagy mit csinálsz? Meg egy tök főzeléknek a büntetési tétele gondolom nem lehet akkor, mint hogyha a mikrót is elvitted volna, meg a hűtőt, meg a színes tévét. Igen, egyszer föltörték a biciklit árulónkat, nem hittük a szemünknek, semmi nem tűnt el, az egyik bicajnak a nyergét vitték el, semmi. Azért a kocsmá előtt is úgy hagyott, hogy leveszed a gyerget. Azért az elég erős, hogy elvihetni a 6 mountain bike-ot, meg 4 favoritot, meg 3 csepert, nem tudom miért, hogy leveszed a nyerget és elsétálsz. És a hülye ezért betör, érted? Hát közben súlyosabb maga a büntény. Na, nem, hát ott is egyébként simán lehet, hogy úgy történt, hogy az övéről leemelték, akkor ő is lemelé valakiről, és akkor elindult ez a lánc szépen. Nekem csak nyerekkel. Elveszem a nyerget, oké, akinek lelopták a nyergét, az megint lop egy másik bicikliről, akinek megint lelopták, az is lop egyet, és szépen folyamatosan így végig mennek. Igen, Koleszból lelopták a szobám faláról a lejárt Hungaroring belépőjegye. Még az nagyon kell. Tehát az egyébként egy fontos erekje, igen. Azt mondja, nálunk minden eltűnik, a zokni. Asszonykám mindig mondja, hogy megeszi a mosógép, hogy van egy csomó páratlan zoknink. Hát ez erről beszéltünk, hogy ez a háztartások nagy rejtélye. Egyébként, hogy ez sok helyen megtörténik. Azt mondja, hogy tesóméknál a nyári konyhából, a fagyasztószekrényből kilopták a fagyasztott húsokat, semmi más nem vittek el. Ezt akkor sok helyen csinálják, hogy betörnek, és hogy többől ezeket viszik csak el, igen. Azt mondja, autómat karácsony előtt feltörték, a narancsot elvitték belőle, a banánt nem. Nem szereti. Na, hát én narancsot. D-vitamin kellett, kálium nem. Igen. Csaba küldte nekünk, nagyon jó Csaba profilképe, ajánlom a figyelmetekbe, hogy nézzétek meg Csaba profilképet. A Viberünkön. Az anyád. Nagyon-nagyon mosolyog, és egy brutális tangás Csaba női fenék mellett. Időt kérek. Itt van, nézd csak. Hétvégi ház feltörésénél elvittek 10 darab rozsdás egérfogót, semmi mást. Kaptuk ezt is Viberen Alexandrától, köszönjük szépen. Na, igen, az még egy érdekes dolog lehet egyébként, hogy olyan is írjon, aki bevállalja, hogy mi volt a legfölöslegesebb dolog, amit ellopott. Csak erre már nem maradt idő. Jól van, jövünk vissza nem sokára, 7 perc van, pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk. Vége a smogriadónak, ez egy fontos hír lehet, bár ahogy kinézek, dermesztő, amit látok. Ugye itt ülünk a Hegyalja úton a 4. emeleten. Hát én nem tudom, hogy mennyire múlt el ez a smogriadó. Szörnyű, Jani kimászott az ablakon, kinézett. Beleszimatoltál a kis kölyök vizslaorroddal a levegőbe. És? Mit érezted a szállópor koncentrátumát? Mit mondasz? Javul? Majd kimossuk, hagyjad. Javult a levegő minősége? Mert hogy konkrétan nem látni az javult, is javult egyébként bizonyos tekintetben. Hát még mindig az a helyzet, hogy azért a duplája a légszennyezettségi értéknek, ugye, ami még jó lenne nekünk, kb. A kétszerese van a levegőben, de nálunk istenes a helyzet az, hogy Kazincbarcikán viszont még mindig 547, Miskolcon 398, azon a környéken még nagyon drámai a helyzet, tehát, hogy ezek nem megnyugtató infók. Ettől független, ahogy mondtátok, a smogriadót már lefújták. De ez az érdekes, hogy kétszeresnél lefújják. Tehát kétszeres létet duplája annak, mint ami egészséges. Nem is értem. Ebbe még kétszeresnél értek. Ha nyolcszoros izgulunk, ha csak kétszeres, az van nincs baj. Azt már megszokták. Nem tudom. Érdekes. Várjuk a szelet. Az egyetlen esélyünk. A közgyűlés és a szél. Olyan fanándorosan toljuk. Igen, várjuk a szelet. 6 perc, a pontosan 8 óra várunk közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. A reggeli show. Itt vagyunk 8 óra után 10 perccel. Hello, drága hallgatók! Folytatódik a reggeli show, Rádió 1-en 96.4, ez a budapesti frekvenciánk. De hát számos más helyen az országban. Bővülünk, szépülünk, épülünk. Ahogy hazánk is épül és erősödik, mi is épülünk és erősödünk. Igen, erős. Én nem tudom, gyerekek, hogy... Szárvostok, gyerekek, köszönöm szépen. Örülök. Köszönöm, mire, hogy ilyen. Köszönöm, mikor énekelni kellene? Nem, benedes. Nem. Csak meséljük. Mi nem énekeltünk, mi orosz tanultunk, de énekelni nem énekeltünk, még szüleink énekeltek nagyon. Én még integettem kifelé. Hát mi is már mentünk még, mi is felvonulunk. Éljen és virágozzék a magyar. Hát ott bögdöstek, nagyon-nagyon sokat vártunk. Ne balra, jobbra, te hülye gyerek. Tudom, hogy csak lábakat láttam, emlékszem, és utána mentünk a nagyrétre, mert ott volt hotdog, sör és lufi. És azt vártam a legjobb. Azt volt a legjobb. Felvoltunk, és az Istennek se akart a sor elindulni, és csak álltunk, majd egyszer csak kiadták, hogy mehetünk. Érted? Én anyámmal is voltam, iskolával is voltam. Hát ez milyen beteg! És ott kell, és integettél. Mentek a táblák mögött az emberek, és akkor mentünk egy nagyon büszkén. Fogtam anyámnak a kezét, hogy elkavarodjak, és mentünk a fővárosi gyógyszertári központ tábla után. Lufi volt. És az volt az egyetlen alkalom az évben, amikor héliumos lufid volt. Igen. Azt ne felejtsd. Mert egyébként mindig a kókatergya. Persze, mindig a lefelé lógos. Az volt a május 1 volt az egyetlen a gyerekkoromban, amikor égben néző lufival tudtunk menni. Hát úgy vártuk, mint a messiást. Nagyon jó volt. Én imádtam. Igen. És egyébként a munkahelyeken is az volt, hogy nagyon készültek rá, mert ilyen sör meg virsli. Igen. Fontos, mert és akkor gyártották ezeket a táblákat. Mondták, hogy a gyerekem is nézd, ott van Kádár János, leszarom, hol a vatasz van? A gyerekeknek nyilván az volt, persze. Az akkor érdekelt, kit érdekelt, hogy ki van a tribünön, nem is láttál belőlük semmit, ott integettek, hát az egész ilyen izé volt, ilyen kényszer szülte volt. Az, hogy sok ember volt, meg tényleg utána lehetett bolyongani ott a Városligetben, meg lehetett tenni. Talán hotdogot lehetett kapni, tehát de az már nagyon nagy durranás volt. Náluk vidéken virsli. Inkább virsli. Ezek a, inkább, az mi külön tálaltuk. Jó volt, jó kis debreceni. Igen, lecsókolva. Hát ebből az egészből mi nem értettünk semmit, hogy apád fél megjegyzéséből tudtál valamit, hogy nincs rendben, mentél. Jó volt. Én már akkor eldöntöttem, hogy rocker leszek. Lőrincen nálunk is ott volt egy ilyen kis ifi parkszerűség, és akkor oda lehetett ki, rengetegen léptek fel, akkor mit tudom én, hobó, rics, akármi minden, és akkor ez egyik haveromnak, a legjobb barátomnak a bátyja már nagyon korán reggel ott feküdt arcon, vesz kocsit. És megtetszett. Igen, és nagyon tetszett, hogy ez, hát ez a pista. Ez a szabadság. Ott a kis, hogy hívják, farmer mellényébe, kis felvarok, már reggel 10-kor ott feküdt arcon, a papírporrak között, meg veszkócsizma, tudod, izé volt, egy klasszik csöves volt a srác, és nekem ez annyira imponált. Tényre behúzták az árnyékba, nehogy baja legyen. Hát, így elő, igazi lázat, igen. Soha nem marad le a május elsőjékről. Azt írja, hallgató, hogy nagyon gondold át a kapcsolatunkat, Balázs, nem mindenkinek ajánlom fel magam. Hogy? Nem vagy kíváncsi az üreteimre, Balázs, megszakítom veled mélyen ápolt kapcsolatomat. Elszomorítasz, pedig én nagyon kedvelek, de így el fogsz feszíteni. Azt kell, hogy mondjam, ha így folytatod véke. Nem tudom, nincs hozzá. SMS vagy Viber. Két ugye a championre. Igen. Na gyorsan, egy pici közlekedés. Azt mondja, hogy M368-as kilométernél lerobbant ukrán autóbusz a leállósában elakadás jelző helyett. Egy 10 literes flakont rakott ki a sofőr a szélső sáv közepére. A ködben nagyon veszélyes, alig lehet észrevenni. Aztán a 26-os főúton Miskolc felé nyerges utánfutó lángokban, te jó Isten, fokozott figyelem, úton a segítség. Igen, és írta egy másik hallgató, hogy az M3-os autópályán Debrecen felé a Tisza hídon egy ukrán busz áll nagyon-nagyon rossz helyen, és baleset veszélyes. Úgyhogy vigyázzatok. Jött még egy fontos SMS, Szellő érkezik 18 órakor Antónia társaságában az RTL-ben. Smogriadó feloldva. Én szellemesen szerettem, köszönjük szépen. Valamint lassabb egy picit a haladás a Zuglóban, a Mogyoródi úton, de szerintem ez csak a lámpa miatt van. Köszönjük szépen. Ti még integettetek, ma meg bértapsolók vannak. Változik a világ. Az olimpiai történetre gondolom a hallgató, ugye? Hogy menni kellett. De várj, oda úgy mentek, hogy nem érkezhettek csoportban. Nem, ott így van, az volt. Hát ez statiszta. Ahogy statiszták voltak, igen. Fizetnek statisztát most már ilyen eseményre is. Csak ugye ki volt adva, hogy ne együtt gyertek, mert az gyanús. Így van, egy olimpiát népszerűsítő rendelet. Ugye? Tehát az érdekes volt. Hát meg még elhittük, amit a Népszabiba olvastunk. Az akkoriba. Igen, ez egy konferencia volt egyébként az olimpia rendezés támogató konferencián, aztán kiderült, hogy azért van sok fiatal, mert kaptak 3000 forint plusz áfát. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz. Az olimpiával, hogy lesz-e, vagy sem? Nem az olimpiával, hanem én reménykedem, hogy nem, de hogy nem, ugye hát majd jön a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és készít egy titkos felmérést. hogy ott kérdeznek. Tehát most nem a Nolimpiára gondolok, hogy a Momentum mozgalomnak a gyűjtésére, mert ez egy dolog, hanem ők saját maguk lekutatják az alkalmas városokat, vagy hát a pályázó városokat arra, hogy milyen az elfogadottság, és elvileg csak egy bizonyos szinten felül kaphatod te meg. Tehát valahol 60 vagy nem tudom hány százalékon felül kell lenni az elfogadottságnak és a támogatottságának magának az olimpiának, hogy odaítéljék. Tehát mondjuk idejön a NOB jövő januárban, és hogy lekutatja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kutatói, hogy itt viszonylag nagy az elutasítás, és mondjuk csak 40% támogatja a budapesti olimpiát, az jócskán csökkenti a nyerési esélyeket. Na most, hogy ez mennyire pártatlan, vagy hova lejt a dolog, és ha mondjuk ők, mit tudom én, Amerikának akarják adni, és ott kihozzák, hogy mi voltunk, lekutattuk, és 90%-os, tehát nem tudom. Hát attól függ, hogy mekkora csinadatával érkeznek ezek a kutatók. Nem, álltok tök akkor... titkos, és csak a végeredmény mondják. Ja, majd. Tehát nem tudod, hogy most itt vannak, és a Moszkva téren áll kettő. Az egyik, mint a Michelin várományos éttermeknél. Az egyik az órát nézi, és nem érti a celluzozott órát, a másik meg éppen kutatja Marika nénit, hogy akar-e budapesti olimpiát. De hát nyilván ez is érdekes, hogy most akkor itt ez kinek lejt, vagy merre lejt, vagy hova lejt. Hát ők már előre tudják, hogy a három pályázó főváros közül kinek akarják adni, vagy országnak, akkor aztán olyan kutatást hoznak, amit akarnak, de elvileg ez egy gesztus, hogy mi megnézzük, hogy ti valóban akarjátok-e. Hát figyelj, ha meglátják a celluxos órát, azért a fasz, már nem látják meg, tudod. Olimpiát, hát egy órát nem tudnak rendesen föltenni. De most van újra celluxos óra, vagy megint leszették? Nincs, tegnap voltam ott, és nincsen rajta, le van kapcsolva az óra. De a celluxos órát is leszették. És leszették róla. De ez vagy háromszor visszakerült, tehát három óra körülbelül. Akkor ugyanezzel a lendülettel leszették, mert nem, most legalábbis amikor én láttam, akkor nem volt fent. És akkor tényleg így jönnek, és ilyen átlagos sportrajongóként, hogy itt elmennek egy ilyen Mezőkövesd Kisvárda, nem tudom, hogy egy csoportban vannak, de valamilyen kis meccs, és akkor elmennek, és akkor felmérik az embereknek a lelkesedését különböző sportágak iránt. Nem. És amikor bejönnek ezek az étterem vizsgáló szakik, hogy na, ebből lesz Michelin csillagos, hogy sem végighostolgatom a izét, hogy akkor megnézik az összes olyan lehetséges helyszínt, meg elmennek mindenféle sportrendezvényekre, meg ilyesmi, vagy pedig csak... Ez egy kutatás lesz, szerintem ilyen no-name. Vattunkos államunk vezetőjével találkoznak. Igen, most ha ők jönnek külföldre, és itt elkezdenek kérdezősködni angolul, akkor nem fogunk nagyon előre jutni. Ugye ismerve a magyar nyelv átlagát, ami majd te úgy ért, hogy a külföldi beszélt nyelv átlagát, azzal nem leszünk be. Excuse me, nincs apró. Nem ide valósul, hogy nem, hát elvileg a budapestieket kutatják majd le, és akkor megnézik, hogy mekkora az elfogadó. Csak kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz. Na, biztos ti is olvastátok, hogy néznünk el az Oscar-díj átadás, mert hogy újabb esélyeseink van, hogy gyerek, nagyon jó. Hosszú évek teltek el, hogy nem voltunk képviselve az Oscar gálán, most pedig a fiatal filmes generáció pedig hát egyre másra ontja ki magából azon filmeket, amik egyrészt különböző nemzetközi filmfesztiválokra jutnak el, díjakat söpörnek be, és hát az Oscarra is eljutunk, sőt, hát ugye a tavalyi siker után ezt most megismételhetjük. Igaz, nem ugyanban a kategóriában, de tulajdonképpen mindegy is. A lényeg, hogy ott vagyunk, nyelvű, így mindegy. Van. Így van, ez egy magyar kisfilm, ugye Deák Kristóf magyar kisfilméről van szó, a Mindenki című alkotás, mert hogy az élő szereplős kisfilmek mezőnyében Oscar díjra jelölték. Hát ez nagyon nagy dolog. A jelölés is nagyon komoly. Tehát, hogy óriási, persze. Ezzel mész tovább a pályádon, mint filmrendező, hogy neked már volt egy jelölt filmed, azért az is meg tud nyitni ajtók, hogy biztos, hogy a legnagyobb dolog a győzelem, de ez önmagában is szerintem marha jó. Hát rengeteg olyan filmrendező, olyan nagyon-nagyon ismert, nagyon népszerű filmrendező van, és színésznő, aki csak az Oscar jelölésig jutott, és erre is méltán lehet büszke. Ez egy óriási dolog itt, akármennyire is vannak minden évben kritikusai azért az Oscar díj átadásnak, meg az Oscar díjnak, és mondják egy picit részleg, de mégiscsak egy szűk elitről van szó. És azért ide bejutni, meg hát mondjatok egy olyan díjat, egy olyan filmes díjat, amit a világon mindenhol ismernek, amiről világon mindenhol hallottak. Tehát az Oscar az egyetlen ilyen. Hát azért a Velencei Filmfesztivál, az Aranymedve, tehát azért sok ilyen van. Hát Európa, igen. Ez Európa, azért mondom, hogy a világon. De ami minden. Na jó, hát igen, az Oscar, hát azért filmes díjból persze sok van, igen. Bármilyen díjat egyébként megnyeri, nagy dolog, és ez milyen szép, hogy egymás után két évben is lehet drukkolni. Hányan vannak egy kategóriában? Hány jelölt van? 10-ből szűkítenek, azt hiszem 5-re. De mindjárt megkérdezünk. Tehát tulajdonképpen már a 10-be bekerülni nagyon szép, és akkor a 10-ből hirdetik ki, hogy kik azok, akik aztán ugye ott lehetnek a gálán, és 5-ből választanak. Na, de mindjárt megkérdezzük a film alkotóját, itt van velünk. De Kristóf, hello Kristóf, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt, szervusz. Jó reggelt. Kristóf, segíts nekem, egy kicsit jól mondtam, hogy 10-ből szűkítenek 5-re a végén? Jól mondtad, igen, 10-be jutottunk be november végén, és most az 5 közé. Amit én láttam interneten, hogy ültök és nézitek a kihirdetést, akkor az már az a pillanat kép volt, vagy az a videó volt, amikor ugye 5-re szűkítették, és kiderült, hogy ott vagytok végül is a legjobb 5-ben. Így van, így van. És hát ugye a jelöléssel jár együtt azt, hogy ki lehet menni a magára az eseményre, tehát ezért örült, ennyire ez volt a nagyon nagy dolog. Végre amerikai út, ugye? Mondaná az egyszer. Jó, ide jó. Irány a Disney. Megnézni azért ezt az egész kalamajkát ott, ez szerintem nem lesz semmi. Persze, hát azért ez egy nagy élmény. Szenzációs dolog. Látni Palácsik Timit élőben. Szerintem mindenféleképpen megnézni, hogy kitől választottuk a kollekciót. Megébreszteni Andrást. Andy, főzök. Hol a svédasztal? Na, Kristóf, csak humorizálunk, de nagyon gratulálunk neked, az egész stábnak, a szereplőknek, mindenkinek tényleg, mert hogy ez egy baromi nagy dolog. De tényleg. Ugye az alapvető dolog, ez egy pedagógiai modellábrázolás, most lehet, hogy nagyon bonyolultan mondom, egy sikerhajház, sikerorientált, meglehetősen gonosz tanárnő ábrázolása, amivel szerintem mindenki találkozott, tehát azért lehet érdekes a film, mert ilyen típusú találkozása a mi generációnknak abszolút lehet egy ilyen típusú tanár. Neked volt ilyen egyébként, Kristóf? Volt ilyen, persze. Szegényt nem akarom megnevezni. Nagyon sok jó pedagógus volt az életemben, és egyébként az egész... Volt. De tényleg, egyébként meg is köszönném neki, csak mindegy, hagyjuk. Értjük. Sok nagyon jó tanárom és tanárnőm volt az életben, és volt egy-kettő, akire nagyon emlékszem, akik meg nagyon megkeserítették az életet. És nem is kell, hogy gonosznak lenni egyébként. Tehát nem gonosz ez az Erika néni se ebben a filmben. Bőven elég az, hogyha valaki nagyon-nagyon szeretne valamit, és ez a valami az nem az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, hogy tanuljanak valamit, hogy jobb emberek legyenek, hanem az, hogy elérjenek valamilyen sikert, vagy valami, valahova eljuthasson ez a tanár a gyerekek hátán. Szóval igen, ez van a felszínen a történetben. De nem egy tipikus fesztiválfilm egyébként, tehát az ilyen típusú történeteket nem mindig díjazzák, vagyis napjainkban talán nem feltétlen sláger történet. Te meglepődtél, amikor kiderült, hogy ekkora siker a film? Én is azt szoktam mondani, hogy nem tipikus fesztiválfilm, viszonylag egy kedves, pozitív, egyszerű történet, ha elsőt ránéz az ember, de azért, hogyha végignézed, el is lehet gondolkodni talán egy-két dolgon. Én meg azt gondolom, hogy azért szerették sok helyen, ahol nem tartották mondjuk komolytalannak, mert hát van egy nagyon jó soundtrack-je, meg jó zenék, sok helyen a világon ugye nem annyira ismerik ezt a magyar zenét, magyar kórus zenét, korai féle világot, és az is újszerűen hathatott, meg hát azért a kislányok, a főszereplők és a Tamási Zsófia egy fantasztikusat alakítanak benne. Ők mit szólnak ez a felhajtáshoz, vagy mit szóltak, amikor kiderült, hogy Oscar esélyes lehet az a film, amiben szerepeltek? Hát ők teljesen oda voltak. Azt hiszem, hogy nem is adottak talán egész éjszaka. Úgyhogy de gyerekek még bírják végül is. Ilyenkor egyébként limitálják, hogy hányan mehettek? Ugye gondolom, hogy le kell adni pontosan, hogy a filmkészítői hányan mennek, vagy megmondják a rendezők, hogy hány embert delegálhattok? Képzeld el, hogy ezt még nem is sikerült pontosan kideríteni, napok óta próbálom, de mindenki mást mond, és azt hiszem, hogy bemenni talán oda a Páholyba 4-en lehet maximum, de még nyomozunk. Nagy asztalt kérjél előre. Igen. Jó, tehát egy színpad közel. Igen. A Jack Nicholson mellé. Mindig ott ül a szemekben. És rettenetesen jól szórakozik. Nekem egy kisebb színész is. Jó lesz valószínűleg, már attól is teljesen. Van valaki, akivel is szívesen összefutnál egy szelfire? Hát gondolom nem vagy az a nagy szelfizős, mert azért ez általában a rendezőkre nem jellemző, de aki belül ugye az ember oda söndörödik, hogy azért egy közös képet szívesen csinálnék vele. Hát nekem most annyira tetszett a La La Land zenéje, és annyira megmaradt a fejemben, hogy én a zeneszerzővel a Jesusom, milyen... Horowitz, igen, nem tudom én sem. Igen. A kaliforniai államra gondolsz. Őt meg fogom jegyezni, tehát egy fényképről, és valahogy oda fogok sündörögni, mert most nagyon nagy rajongója lettem. Illetve Jessica Albával a női WC-ben szült. Nem ő, nem. A film jövőbeli, vagy jövőjét, az mennyire befolyásolja az a jelölés? Tehát ilyenkor lecsapnak rá más filmfesztiválon, jobban meghívják, ilyenkor nő annak az esélye, hogy másfajta díjakat is beszereztek? Hát igen, ilyenkor szinte automatikusan nagyon sokan bejelentkeznek, hogy szeretnék ők is vetíteni, és mi természetesen szeretnénk, hogy minél több helyre eljusson. De ami a legnagyobb dolog nekem az az, hogy most lesz egy amerikai mozis release ennek, csúnya angol szóval, tehát 500 vagy még annál is több amerikai moziban fogják a másik négy jelölt filmen együtt vetíteni. Úgyhogy nekem ez igazából az óriási nagy dolog, hogy most Amerika szerte moziban meg lehet majd nézni a méltó körülmények között. Nyilván erős a kis filmezőny, te láttad a többi négy kis filmet, vagy tudod, hogy miről szól? Elég erős a mezőny, igen. Van mindenféle történet. Van egy, amiben biztonsági őrök táncolnak egy parkolóházban, ez a Cannes-i nyertes például. Van egy algír terroristás francia kisfilm, teljesen változatos, hogy milyen történetek vannak. És nagyon erős mindegyik, hát természetesen azért 137 fesztivál nyertes film közül választották ki a 10-et, majd az 5-öt, tehát azt elég erősek. Kristóf, egy dolgot fogadj meg, hogyha ott tartod a szobrot a kezedbe, akkor bemondod a tanár nevét, akinek köszönheted a filmet. Igen. Köszönöm Kovács tanár. A biológia tanáromnak, aki megiklette ezt a filmet. Rommá terrorizált minket. Várom a tippeket. Mindenkinek a tanárának a nevét bemondani. Szegény tanárok, ne bántsuk őket. Az egész családom pedagógus, mit fognak szólni? Nem, de őszintén egyébként tényleg az ember eljátszik a gondolattal ilyenkor, Kristóf, hogy hát ez tényleg azért átgondolom. Nyilván persze még meg kell nyerni, de hogy úgy egy gondolat erejéig már átfutott a fejeden, hogy mi lesz, ha majd ott állsz a kis smokingodban? Én sok mindent el tudok képzelni, de ezt még nem sikerült, hiába próbálom. Úgyhogy majd valahogy alakul és átélem. Nem, tényleg ez még felfoghatatlan. Még teljesen felfoghatatlan. Magyar vetítés az mikor lesz? Még ez talán fontos lehet, hogyha valaki szeretne elmenni, akkor mikortól lehet megnézni? Még nem tudom megmondani. Modis vetítést is szeretnénk szervezni, mert most lett érdeklődésre. De figyelje a port.hu-t, illetve a mindenki Facebook oldalát, az, aki szeretné tudni, hogy mikor, mert egyelőre még nem szerveztük le. Igen, azt tudom, hogy valamelyik csatorna, már de TV csatorna előrébb hozta a sikere való tekintettel, és már korábban leadják, hogy korábban bemutatják a filmet. Hát Kristóf, nagyon drukkolunk nektek, mert ez egy nagyon nagy dolog. Már az, hogy eleve ott vagytok, az is, de hát ha esetleg nyertek, akkor ez pedig fantasztikus lenne. Ha nem, akkor sincsen semmi baj, mert évről évre most már magyar fiatal rendezők. Óriási érzés. Igen, bizonyítanak, és ez nagyon nagy dolog. Úgyhogy nézzük és drukkolunk. Jó? Köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra. Szia Kristóf, köszönjük szépen. Ciao, hello, de Kristóffal a Mindenki című alkotás rendezőjével beszélgettünk. Hello Kristóf. Jó, szuper. Tessék? Jó, én ennek úgy tök örül. Milyen jó magyar sikert megélni. Hát figyeljük, már egy másik generáció. Tehát szerintem ez most már nagyon gyorsan érkezik majd. Tehát felnőtt a nagy filmes generáció, ugye most hát nem felnőtt, hát ők már ugye nem is kiöregednek, de azért idősebbek. A jelenkori fiatalok, ugye ők meg már ezen a nyelven beszélnek, ebben a világban szocializálódtak, értik, csinálják gyerekkoruk óta, folyamatosan forgatnak. Hát szerintem innentől kezdve újra ott vagyunk igazából. Hát és ez most már nem lesz meglepő, ha évről évre lesz majd valaki, aki képvisel bennünket. Nagyon pozitív országimázsépítés is, tehát az, hogy évről évre mindig van egy magyar filmes valamelyik kategóriában az Oscaron érintve. Hát ez egy hatalmas dolog, ez tényleg ráirányítja a figyelmet az országra. Ti kivel szelfiznétek? Mondjatok egy nevet. Nem tudom, hogy Carmen Electrát megírják. Jár-e még? Itt a tortával. Nincs senki, aki mellé oda se nörödni, ha ott van. Egy valaki, aki úgy szívesen tényleg így váltaná három szót, hogy mit tudom én, merre van a svéd asztal. Nincs ilyen esélye. Igen. Feri, mondjuk te nem vagy annyira ott a filmekben, nem? Azért, akit így nagyon szeretem. Gregory Peck. Alvele. Nem tudom, hogy jár-e még. Szegény is legyünk ezt a helyéből. Hátra Telly Savalas Feri, Telly Savalas. 20 éve alatt szegény. Most láttam a Spartacus, olyan jó volt benne. Telly Savalas, nem Ben Kingsley. A Kirk Douglas, figyel, akkor átnyomott a Spartacus. Morgan Freeman-nel. Morgan Freeman, Jézus már. Vagy Jack Nicholson. Úristen, a legó. legunalmasabb színész az egész világon. Jézus Isten, egyartú színész. Jó, csak ő ez a... Igen. Hát, egyet látta, az összeset láttad, olyan, mint a zenében az AC/DC. Az egyet sem láttam, csak ez jutott eszembe. Morgan Freeman a filmjátszás AC/DC. Egyet láttad, az összeset láttad. Nem jó, de... A kedvenc színész. A legszürkébb, legunalmasabb. Nagyjából egyébként jó választás. Vagy megsikózzonnal egy buliról, hogy... Meséljen az életről. Idén ott lesz már megint, én ennek nagyon örülök, a Gibsonnal vele azért készítenék egy közös szelfit. A mellel? Aha. Is, és ő Gibson. És előbb a mellel, aztán a Gibson. Mellel is, aztán Gibson. De mondom, hogy Carmen nem biztos, hogy meghív. 9-on pontosan jövünk nem sokára hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-9 lesz pontosan, egy perc múlva a tenisz eredmények Melbourne-ből. Persze. Olvassátok el az interneten. Piros Zsombor, gyerekek juniorban hozta az első szettet. Ha megnyeri, akkor Grand Slam döntőt játszik. A szép. Igen, hát az gyönyörű dolog, de hát aztán ugye nyilván ott a felnőtt mezőny, sok junior győztes láttuk már, aki aztán nem tudott érvényesülni. Voltak. Minden esetre ez egy nagy dolog, úgyhogy nagyon drukkolunk, hozta az első szettet. Zsombi. És hát gyerekek, vasárnap. Vasárnap, de szép lesz. És egyszer titeket látnálak, akik valamiért lelkesülni. Ki a kedvenc színészet fölé? Géza bácsi volt el a fizikatalán, aki dolgozatot akar bejelenteni. Morgan Freeman-el szelfiznél. Te miért lelkesedsz, Jani? Csöcsök várok. Érted, hogy valami úgy behőz, és azt látod, hogy gyerekek, most kis képzétek el, ez lesz, és az lesz, érted? Ülök itt két év. Kivel szelfiznél? Morgan Freeman. És csak Carmen Electra. Én értem, de hogy valamikor így látnám, hogy lelkesek, mint amikor mész a kolbászfesztiválra, vagy mit tudom majd én. Majd eljön az ideje, mondani fogom. Vezetsz turkevér, és énekelsz hangosan, hogy végre megint lesz. A saját közegemben vagyok. A turkevei kolbászfesztivál. Február 11. Mindig tolod ezt a csöcsök várakat, hogy ezen kívül még érdekel a metál, meg a segg is. Érted? Jó, na azért igen. Bővítsük. Na, hát látom. Nem, tényleg gyerekek, lázban égek, nem tudok mit csinálni. Nem tudok mit csinálni. Megkerestem, hogy ki volt a legidősebb csávó, aki Grand Slam döntőt játszott. 37 éves volt. 1972-ben meg is nyerte. Én nagyon szeretem egyébként ezeket a nagyon bensőséges pillanatokat, amiket itt közben megélhetek egy-egy ilyen Grand Slam tornának közben Balázzsal. Beszélek hozzá. Aztán tőlem, én is felnéztem, láttam, hogy menj, és megkérdeztem tőlem, hogy csak magamat szórakoztatom, vagy figyelsz? És azt mondtam, hogy hát az a helyzet, hogy csak magadat szórakoztatom, éppen nem Federer olvasok egy jó cikket. Mondod valamit. Mondod valamit, magyarázat. Aha, és mondom, olvasom közben a cikkeket, mit nyilatkozott, mit mondott a Nadal, hányadik meccsünk. És szórakoztatom, nem, olvasok egy cikket, mert egyáltalán nem figyeltem. De beismerem, nem kamuzok. Nincs ilyen félkamu bólintás, hogy persze, igen, mond csak, aha, semmi. Olvasom, csak a fejemet sem rádítom meg. Úgyhogy mondom, értek, akkor megnyitom Google-t, beírom, hogy Viola Bailey, ütök egy entert, és legalább jól szól. Nem jobb, mint az én fejemet nézni. Úgyhogy gyerekek, na, hát minden esetre drukkolhatunk a magyar fiúnak is, és hát nem sokára. Rafa szerintem beüti magát a döntőbe. Úgyhogy én vasárnap szerintem smokingba leszek. Otthon? Tényleg? Öltönybe öltözöm vasárnap. Rafa, Roger akkor... Fejpánt, csuklóvédő, és ott állsz az ütővel a tévé előtt. Adogatok. Mutatom! Rettenetesen adogatok majd, igen. De hát ez nagy szám lesz, gyerekek. Sok tenisszel kapcsolatos kérdést tettek fel 9 óra után Balázsnak, mert egy kérdészfelelők rovatunk is következik majd. Jó lesz az a fél óra csak teniszről. Előre mondjuk tényleg, hogy azért legyenek bőséggel kérdések, hál' Istennek most olyan szerkesztünk van, aki ki is válogatja a kérdést. A szorgalmasabb. És úgyhogy nyugodtan küldhetitek SMS-ben is, a Viberen keresztül is, hogyha bármire kíváncsiak vagytok, amire úgy gondoljátok, hogy mi választ tudunk adni, kérdés. Akkor nyugodtan tegyetek fel ezeket a kérdéseket, igyekszünk rájuk őszintén válaszolni. Tehát 9 óra után kérdez felek bármit. Így van, mert hogy a pénteki utolsó 20 percünk erről szól. Budapesten visszavonták a smogriadó riasztási fokozatát, de lehetőség szerint továbbra is szüneteltessék az egyéni gépjármű használatot, és ne használjátok a közösségi... Micsoda? És használjátok, igen, a közösségi közlekedést. Tehát akinek, talán a főpolgármester fogalmazott így, rozzant, lepusztult... autója van, az most visszaülhet, de lehetőleg mégse tegye. Aha, mi még fogalmazunk úgy, hogy akinek nem telik jobb autó. Igen, még én is ezt gondolom, hogy ez empatikusabb azért, hogy nem azért jársz egy ilyen autóval, hanem mert hát nincs több pénz. Rozzant lepusztult, ezt mondta, hogy ezek a rozzant lepusztult autók maradjanak otthon. Az igazi szép még az lett volna, hozzáteszi utána, és lehetőség szerint vegyenek már új autót maguknak. Tényleg? Ami rozzant és lepusztult, az M3-as. metró. Az például rozzant ne pusztult. Igen, gyorsan még egy-két trafi hír. M3-as 84-es kilométernél Debrecen felé fotóznak, úgyhogy ez fontos lehet. Valamint az M7-esen is most kezdenek kiállni a 89-es kilométernél a kút után Balaton felé. Úgyhogy ott is menjetek óvatosan. Köszönjük a híreket! A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu a síbiztosítások kiinduló pontja. Megköszöntem magunknak a híreket. Köszönjük a híreket. Mondjani. És kérdezz vele, élőben fog menni. Kiadjuk streamre. Ne! Dehogy ne! Halljátok, élőben! És akkor legalább láthatjátok majd azt a mindent elsőpről lelkesedést, ahogy a teniszes kérdésekre válaszol Balázs. Itt fog ugrálni. Igen, de hozzád is jött már most kérdés. A Jani az Ratyi? Nem, csak a minden mindegy alap. Csak törekszik rá. Nem, olyan abszolút. Ha szeretnéd, annyira rajta lenni. Igen, nincs oda, a kis kanos, de hogy a legnagyobb nőimádó. A hármunk közül. Igazán. És nem válogatós. És nem. Na, hallottatok arról a nagyon helyes kínai vendégmunkásról, aki még decemberben indult el biciklivel szegénykém Zichao városából. Nagyon helyes a történet, jó, hogy elérjen otthonába. Valahova. Ahogy látom, a Wikit nem is fogtok. Ne beszéljünk erről? Az a kollektív szerződésünk volt. Szétdéptem az adásmenetet. Várjál, Nem, mert azóta ide van valami tragédia kapcsolódik. A feleségem egy kemény asszony. Nem szólt, és megvárom, mit akar. Kínaiakat, ne bánts. Bejön is rám, hogy... Ide csörgött valaki? Ja nem! Azt meg! Igazad van, Victoria! Nem Zichaóból indult! Kungbaóba! Igen, nem 1700 kilométer. Hívjuk Weber Gábor. Jó. Ja, persze. Oké. Velem lehet alkudozni. Na. Ma péntek van, az van, amit a szerkesztő szeretne. Weber Gábor. A Zichaós hír se rossz, na, nem. De ez. Valóban igazam van Viktoriának. Volt kezdjük egy... a sepangi futammal, hogy mindenki jól járjon. Volt egy leegyeztetett, megbeszélt időpontunk Weber Gáborral, mert hogy a Forma 1-et átalakították, és még van néhány percünk, hogy fölhívjuk gyorsan Gabit, meséljen nekünk az átalakításról. Bernie-t kipöckölték. Bernie bácsi nyugdíjas. Nyugdíjas lett Bernie bácsi, így 80 akárhány évesen elmehet élvezni az a sok millió fontot, amit megkeresett. És hát megkérdezzük Gabit, mert hogy Szújó Zoli szerintünk továbbra sem nyilatkozhat nekünk, mert hogy mi tiltó listásak vagyunk a köztévénél, ugye? Weber Gabi viszont beszélhet, és megkérdezzük, hogy mi várható, kicsit izgalmasabb lesz-e így most esetleg a szabálymódosítások miatt a Forma 1, mert hogy ugye Ecclestone tényleg kipöckölték, új tulajdonosa van a Forma 1-nek, és a régi klasszikus nagy autóversenyt akarja ő visszahozni. Úgyhogy erről kérdezzük Weber Gábort, aki itt van velünk. Hello Gábor, jó reggel, ciao! Hello! Gábor! Megfagyott benne a Weber, amikor elkezdte felvezetni ezt a kínai biciklis történetet. Nem mindig vagyok a helyzet magaslatán. Ma éppen nem annyira, de megoldjuk. Na, Bernie-t nyugdíjba küldték, Gábor, mesélj nekünk erről egy picit. Kipöckölték az öreget? Pont így. Ahogy mondod. Jött az új tulaj, és már nem kellett. Egyébként megvannak az okai, de szó szerint ez történt. De nyilván azért adta el, mert el akarta. Nem gondolt erre. De azért adta el persze, mert pénzt akar csinálni, de nem azért adta el, hogy kiszálljon belőle, vagy ilyen hamar kiszálljon belőle. Ugye azt azért ne felejtsétek, hogy már a Liberty alatt háromszor elett a céget, Ecclestone is mindig sokkal nagyobb pénzt csinált belőle, tehát aztán újra visszavásárolt a csökkentett áron, és megint talált egy újabb vevőt. Folyamatosan sófolt a fejebb az árat. Jól csinálta, tehát ilyen szempontból tökéletesen csinált a befektetői szemmel nézve. Most viszont jött egy olyan tulajdonos, aki már belőle nem kért, hiszen eddig mindig úgy adt el, hogy ő maradhatott a vezetői székben. És hát a legizgalmasabb kérdés szerintem mindenkit az érdekel, hogy lesznek-e olyan szabályváltoztatások, amivel egy kicsit ez az egész izgalmasabb lesz, mert ugye tudjuk, hogy ahol a jó autó, nagyjából azon két pilóta közül dől el, hogy ki lesz a világbajnok, és most úgy tudom, hogy bele akarnak nagyon durván nyúlni a szabályrendszerbe. Hát nekem még azért ilyen infoim nincsenek, sok olyan dolgot megnéztek. Először az Olinak küldték át. Igen, én is azt hittem először, hogy az Zoli számát kértétek, azért így szok, hogy mi az Zoli úgy szám. Szóval alapvetően egy csomó dolgot most megnéznek, és egy csomó olyan dolgokat megpróbálnak majd hozzányúlni, ami most nem tetszik, de ettől azért megint tököveleteket nem lesz izgalmasabb hirtelen maga a verseny. A verseny egyébként soha nem lesz attól izgalmas, hogy milyen szabályok vannak. Ha szabályok kellenek a verseny izgalmára, az akkor már valami már eleve nem működik jól, illetve akkor már nem ideálisak a körülmények, hiszen ha már csak két csapat nagyjából egyforma gyors autót csinál, akkor senkit nem érdekelnek a szabályok, ezt higgyétek el, minden évben így van, amikor legalább három ember vagy kettő, de különböző csapatból fogakörömmel csatát vívva a világmeneti címért, a kutyát nem érdeklik a szabályok. Mindig akkor lesznek érdekesek a szabályok, amikor valamilyen hegemónia van, most éppen Mercedes, De hogyha megnézzük azért a Forma 1 történetének 1950 óta írott alapít folyamatosan, gyakorlatilag a világbajnoki címek 75%-a viszonylag lefutott csatában dőlt el, vagy maximum csapattársak ellen. Úgyhogy azt a 25%-at kéne hozni, amit magától azért nagyon nehéz előhozni. De alapvetően kicsit olyan ez, mint ha elmész moziba, és most mikor nézel jó filmet, mikor rosszat. Szóval mindig nem találsz be jó filmre. Ez körülbelül ilyen arányban Forma 1-ben is, vagy bármilyen technikai sportban, amikor összejön egy igazán legendásan jó szezon, és arról egyáltalán nem a szabályok tehetnek. Persze meg lehet próbálni olyan szabályi környezetet kreálni, ami egyre több ilyen élet hoz össze. Hát igen, azt mondják, hogy most a Ross Brown lett a Forma 1 sport agya, tulajdonképpen visszahozták, és ő foglalkozik ugye a csapatokkal, a szabályokkal, a technikai kérdésekkel, és hogy kicsit ő úgymond állítólag, én legalábbis ezt olvastam, hogy szeretné lebutítani a dolgot, hogy kicsit irányt váltsanak, és a szabályok okos betartásával, meg hát okos meghozalatával kicsit izgalmasabbá tegyék a versenyt. Brown szerepe azért fontos, és azért kulcsjelentőségű számomra, és egyébként garancia is arra, hogy ez a Forma 1 maradt, tehát nem ez belőle egy amerikai házi vetélkedő, hogy mondjuk így, mert sokan attól tartottuk a Liberty megérkezésével. Brown azért fogja tudni őket a történelmi szálakhoz is tartani. Ennek ellenére Brown sokkal profánabbul gondolkozik valóban, mint hogy most már kicsit kitekerten működnek a szabályok, és muszáj persze kitekerten működni, mert annyiféle részét kell lefedni a szabályrendszernek, a lehető legtöbb előforduló esetet megpróbálják előre levetíteni, és ezért ennyire összetett és bonyolult egy csomó minden. Brown pedig pontosan azt próbálja megoldani, amit már egyébként tavaly is elmondott, még nyugdíjban, hogy sok dolog neki kicsit már emészhetetlen, akár nézői szemmel, akár szakmai szemmel, egy picit vissza kéne vágni, és az egyszerűbb az alapokhoz visszajönni a formányat, már amennyire lehet mai körülmények között. És azt is elmondta, hogy nagyon fontos, és gyorsan az eredeti kérdésedre csatolok, hogy nem akar ebben kapkodni. Tehát nem akarja azt, hogy fél éven belül olyan szabályok legyenek, amit aztán fél év múlva megint megbánnak, hanem szeretné rendesen végig gondolni, és leghamarabb 18-ban, 19-ben lépni, hogy utána, ami viszont utána onnantól lesz, az egy stabil alap. Tehát én szerintem ez egy jó gondolkodás. Igen, meg ugye azt is mondta, hogy a technikai kitettséget egyszerűen csökkenteni kell, mert túl nagy a különbség a kicsi és a nagy csapatok között, kvázi tulajdonképpen vissza kell egy kicsit adni valóban a úgymond a pilóták kezébe, hogy ne legyen ennyire technika függő. Ez egész most nyilván nagyon leegyszerűsítőre egyszerűsítem mondom. Mindenki egy helyről veszi az alkatrészt? Hát nem feltétlen, csak hogy baromi nagy a távolsága kisebb. Igen. Nem, de például sokat, a pénz az nagyon igazságtalan oszlik el ma a nagy csapatok és egy kis csapatok között. Csak hogy mondjuk egy példát, a Ferrari közel 100 milliót kap azért, mert ő a Ferrari. Tehát a Ferrari historikus csapat címén egy külön potból kap, egy külön részt, ami egy 100-as körülbelül nagyságrendileg, millióban, csak azért, mert ők azok. Azt a pénzt eloszthatnák a kicsik között is, vagy az összes csapat között is, és rengeteg ilyen külön címkézett pénz van, amiből a kicsik nem kapnak. És ennek a vége az, hogy mondjuk még a Ferrari 300 millió fölött költ egy évben, költhet, és abból gyakorlatilag majdnem minden pénz az szponzori és egyéb bevétel, addig egy kis csapat 80-90 millióból tönkre megy. Hát igen, meg nincs ilyen verseny még egyébként sehol a világon, ahol indul még 10-12 csapat, nem tudom mennyi, és akkor kb. 2-3 a potenciális nyertes, már az év elején nagyjából predeszinálni lehet, hogy melyik csapat nyer, vagy ő, vagy ő, vagy esetleg még ő odaérhet, de maradék 7 vagy 8 az labdába sem rúghat. Hát azért azt tudjuk, ez nem túl izgalmas. Hogy a Ferrari mennyi taót kap? Hát a Ferrari még taót kapna esetleg valami Maranellói vállalkozás. A Ferrari még taót így kapna, szépen néz neki. Nagyon sok. Hát, alapvetően azt gondolom, hogy megváltoztatni nem lehet azt a részét, hogy mennyit pénzt költenek el. Tehát, hogyha adott egységi pénzed van, bevételed van, akkor Forma 1-es csapatként úgyis el fogod költeni. Ha megtiltják, hogy erre, akkor már el fogod költeni. Arra a végén arra fogod elkölteni, hogy a fogpiszkálóid milyen sorrendben legyenek hegyezve, és hány fog legyen rajtuk. Tehát, hogy azt nem tudod úgysem megtiltani, hogyha van pénzkölcsde. Azt viszont szabályokat szerintem egész jól lehet korrigálni, vagy koordinálni, hogy milyen hatékonyan költesd el azt a pénzt. Tehát ha valóban már csak fogpiszkáló hegyezésre tudod elkölteni a maradék 200 milliót, nem biztos, hogy arra elköltöd. Tehát itt igazából a szabályrendszernek, vagy legalábbis valami fajta irányításának egyrészt a pénz elosztásában, másrészt a túlköltekezésben levők hatékonyságának a csökkentésében, most jó bonyolultam, mondtam ezt itt reggel 9 előtt, de hogy valami ilyen irány lehet az, ami fontos lehet arra, hogy itt nagyjából kiegyenlítődjenek, soha nem fognak nyilván teljesen, de nagyjából kiegyenlítődjenek az erőviszonyok, aztán meg már úgyis csak a versenyzők. Bernie nyilatkozott, hogy mit fog csinálni? Egy szót nem szólt sehol. Szót nem szólt. Szerintem ez a száját átva maradt, hogy így kipöckölték egyébként. Gyorsan jött a lapát. Hát figyelj, kétszemjegyű milliárd fontos bankszámával nem hiszem, hogy nagyon... Az ilyen típusú embereket soha nem ez motiválta, hanem hogy hatalom, hogy szava van, hogy dönthet. Persze. Még egy fontos kérdés, kinek drukkolsz, Nadal vagy Dimitrov? Ez egy jó kérdés, mert ezt várom egyébként. Na, tényleg? Na, dumáljatok, szevasztok! Én Dimitrovnak drukkolok, mert szeretném döntőbe látni. Egyébként Nadal is szeretem elni. Nadal egyébként, ha Balázs gyorsan megkérdezett, nekem most kicsit amit megöregedett volna. Nem 30 lenne, hanem 40. Furán igen, csak azért, mert a haját kicsit elhagyta szegény, és még ragaszkodik nem, az a pászához. Van egy ilyen öreg ember. Nagyon régen van ott, tehát tegyük oda, hogy már 10 éves kora óta, tehát még piniként ott volt már profi mezőnyben, és talán az, hogy annyira régen látjuk, és ahhoz képest most egy 30 éves. Na de azért egy Federer Nadal vasárnap azért az... Tehát, hogy az... Annyit láttam a Federer Nadalt, én annyira megnéznék egy Dimitrov Wawrinkát. Mondjuk azt már nehezen. Igen, egy Tonga Berdichet nagyon szívesen megnéznék, csak erre már kicsi az esély. Igen, Gábor, még egy nagyon fontos kérdés. Eccleston lányok, Petra vagy Tamara? Jók? Jani, jók? Házasként. Gábor azért megnézi, meg lehet. Én nem is tudtam. Megnézi. Hát figyelj, az egyikük az biztos, hogy bolond. A másik inkább érdekel, akit kevesebbet lát. Pénz neki is ugyanúgy a számlája. Érdemes rájuk keresni. Igen, érdemes rájuk keresni, megnéztem. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Zolit csókoltatjuk, ő nem nyilatkozhat nekünk, de pusziuk, szeretjük. Vigyázzatok magatokra, és jó, izgalmas idén mindannyiunknak, nektek is. Köszi szépen. Köszönjük. Weber Gábor, köszi, ciao, hello. Ciao, ciao. Egy perc van pontosan 9 óra kérdés. Válasz robotunk ér, úgyhogy jöhetnek a kérdések Viberen és SMS-en, mi pedig jövünk a hírek után. Egy hallgatói szavaztak. 2017. január 27-én délben indul a Rádió Egy Top 500. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája. Vajon hányadik lett Rihanna? És hol áll a listán David Guetta? Vagy Katy Perry? Minden kiderül a pénteken délben induló Rádió Egy Top 500-ban. A Rádió Egyen minden dal számít. Na, ez az igazi változatosság. Rádió Egy Top 500. Három napon át, péntek délutántól vasárnap estig, a Magyar Rádió hallgatók szavazatai alapján. Rádió Egy Top 500. Az 50 legjobb, igazi mai sláger, csak a Rádió Egyen minden szombaton délután 3-tól 5-ig. Rádió Egy Top 50. A világ legjobb előadói. Hey, this is Justin Timberlake on the radio. Maradtál a szombat délutáni listáról. Kapd el az ismétlést. Vasárnap déltől 2-ig. Rádió Egy Top 50. A legfrissebb popzenei hírek, sztárpletykák, Európa és Amerika legmenőbb zenéi egy listán. Minden héten a legfrissebb slágerekkel. Rádió Egy Top 50. Szombaton 3-tól és vasárnap déltől csak a Rádió Egyen. A reggeli show. 9 óra után 12 perccel itt vagyunk a Rádió Egyen. Hello, drága hallgatók! Kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk, mindjárt jönnek a kérdések, mert hogy péntek van, az utolsó 20 perc a tiétek, ha valaki esetleg nem tudná. Ez egy ilyen interaktív 20 perc, általában mi témával foglalkozunk, vendégeket hívunk, közlekedünk, időjárás jelentünk, de van 15-20 perc, amikor szívesen beszélgetünk a hallgatókkal, és ehhez el kell, hogy küldjetek a kérdést a 0623111111-es SMS számra, de ugyanez a Viber is, ami tök ingyenes, ugye? Internet alapú. Így van. És ott is azt is látjuk, nézzük, úgyhogy jöhetnek a kérdések. De tartsátok életben bennünk az illúziót, hogy mi is érdeklünk benneteket. Nem csak azok a nagyszerű emberek, akiket megszólaltatunk a műsorban. Bizonyám, hogy áll ami... Na már most ki, nehogy teniszezzél. Nem, csak a magyar srácra gondolok, ja. Hogy zsombor. Mit csinál? Na, de nem tudok most. Piros zsombor, ugye. Grand Slam elődöntőt játszik, illetve pontosabban a döntőbe jutásért, ugye. Úgyhogy meglátjuk majd, ha van friss eredmény, akkor akkor mondjuk. Azt hiszem az első szettet az behúzta, úgyhogy még az is lehet, hogy Grand Slam döntős lesz. Ami juniorban nagyon nagy dolog. Aztán onnan majd jön a felnőtt. Meglátjuk, mert persze. Azért Grand Slam győztesünk már volt juniorban több is. Bizonyám. Azt hiszem talán a Fucsovics is nyert, ugye? Igen, és... Ő juniorban döntőt játszott, talán nyert is. És egyéniben párosan nem tudom, de... De hát aztán onnan még ott van a felnőtt mezőny, az más. A Marci... Szávai is szerintem. Igen, ezeket annyira nem figyelem, de abszolút, hogy nem. Csak aztán ugye jön a felnőtt mezőny, ami azért egészen más. És Marcinak remek keze van, meg nagyon jól játszik. Egy fejben. Tehát kimondod azt a szót, hogy verseny, és... Bekamillázni. Nagy sztárok. A sztárok edzenek vele. Tehát a Wawrinkát edzőmeccsen simán elhoz ellen egy szettet. Ami azért nagy de dolog. De ott a közönség megijed. Zárt meccseket. Rettetesen jó keze van, meg nagyon jól játszik. Tehát ő fejben valahogy nem ér a Wawrinka bocsánatot kér a késésért. És... Nem, mondom, hogy most edzett együtt a Wawrinkával, és elvett tőle egy szettet, ami azért nagy dolog. Szóval simán. Edzésben simán veri a nagyokat, csak aztán utána valamikor oda kell állni versenyezni, akkor a Marci nincs annyira ott fejben. Most azt, ami pasávoltal... Megnyerte a második szettet is. Megnyerte a második szettet, akkor döntős. Azt hiszem, ott két szett van. Most lehet, hogy ő orbitális a nagy maraságokat mondott. De őt nem három nyert szettig megy még a juniorban, úgyhogy akkor bent van a döntőben. Na, hát ez mindenféleképpen nagy dolog. Hármasugrást játszunk. Ha valaki játszana hármasugrást, akkor jelentkezzem SMS-ben. De ne legyen sértődékeny. Nem, igen. Tegnapi játékosunk talán Laci volt. Legyen, szerintem legyen. Jó, szerettem a tegnapot. Igen. Zseniális volt. Tehát kiderült róla, hogy ő egy nyereményvadász, ugye az összes kitelepülésen, ja, nem mondd ki, Hung Expo-n, mindenhol ő az a tipikus ember, aki az első sorban áll, és el nem mozdul onnan, amíg bármit is sorsolnak, végigjátszott az összes rádiót, majd én ezt megemlítettem, hogy akkor te egy nyereményvadász vagy, műfelháborodást csinált, és végül addig-addig háborgott, ami ki nem kényszerítette az ajándékot tőlünk. Majd visszahívtuk egyébként, mint naphallgatója, és akkor meg leszúrt, hogy nehogy azt hitt, hogy nem ismertelek meg. De nem mondta, hogy reggel is. Igen, nagyon jó volt. Szenzációs volt. Na, hogy állsz a cigivel? Kezdjük el, akkor Zoli küldte nekünk. Feri? Hát ezt elmondtuk, hogy én visszaeső bűnöző vagyok. Májusban egy gyönyörű, fröccsös estén megkísértett az ördög egyszer, és utána hagytam magam többször is, sajnos. Fél év volt, ugye mi decemberig fogadtunk annak idején a te hajadba, de szép voltál, akkor rövid hajjal, sokan írták ezt, és akkor én még májusig így tartottam magam, de ott elbuktam. Gyarló férfi vagyok. Értve nem igaz, mert egyszer meg tudtam már csinálni, tehát biztos megy majd még egyszer. Mindig jössz be, azt hallom, hogy nagyon köhögsz, mikor kint vagy. És akkor mondod, hogy rohadsz maga, rohadsz maga. Jössz be a cigizésből az erkéről. Vigyétek innen a rossz autóitokat. Tényleg így be. Ez a büdös fővárosi levegő. Én ülök mellette, nem tettem még egyszer sem szóvá, mert ráadásul én ebben nőttem fel, de tényleg... Tehát papádat hozom csak, papaszag, érted. Tehát, hogy itt papaszag van mellettem. Ennyi. Papaszag. És amíg erre rájön egy kis barbon is. Igen? Papaszagú egy kicsit? Papaszag. A cigi szag. Hát az egy ilyen, a cigi. Nekem ez papaszag marad már világ életemben, mert apám vettó. Elverjelek? Mit egy héten egyszer? Soha nem vertel, viszont adott zseppénzt. Értem, sajnos értem. De nem is akarod most újra letenni. Nem tervezed. Na jó, jól van, oké. Mondd még? Semmi. Időben szólok, hogy a Jani megint kiakadja, hogy ne szórakozzatok, már megint erről beszélünk. Nem, hát kell, hát sokan azért tettek le, mert te is lefetted. És egy csomóan egyébként jönnek oda hozzám, hogy ő tartja magát, és én milyen vagyok, hogy visszaestem, és én nagyon örülök neki, mondtam, hogy egy hős vagy, egy isten a szememben. Figyelj, mentségedre szól, viszont azért tényleg átestél egy ilyen életmódváltáson, tehát oké, nem tetted le a cigit végleg, vagy újra felvetted, de mert te rengeteget sportolsz, és ez tök jó. Az megmaradt, úgyhogy legalább fél siker van. Igen. Jani, a kutyus átvette már a családban a hatalmat, vagy még elhitteti veled, hogy te vagy a főnök? Nem, nagyon-nagyon vigyázunk rá, most már iskolás egyébként, beirattuk, ugye iskolába is jár, hetente egyszer, kétszer, háromszor foglalkozunk vele. Már az első perctől kezdve látszott, hogy szemes állt jól, tehát, hogy itt nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy a családon belül hierarchia az már az elején ki legyen alakítva, tehát, hogy már olyan dolgokra is oda kell figyelnem otthon, hogy például hazamegyek, hazérek, akkor mindig azon, hogy megvárom, amíg mindenki oda jön a családból. Kezet csoko? Nem. Egyébként nem jársz messze a valóságtól, tudom, mert hát nagyon teátrálisan. Oda megyek Mónihoz, megölelem, megcsokolom. Utána oda megyek a gyerekhez, megölelem, és az utolsó a kutya. Mert hogy neki éreznie kell, hogy itt mindenki idézőjelben fontosabb nála, mert nem szabad senkinek, mert ő egyébként beszuszakolja magát közénk. Tehát, hogy ha mondjuk azt látja a virágon, hogy ő engedékenyebből, akkor ő hozzá fog menni. Mert ha nálam nem működik, Molinál nem működik, akkor ott van a kislány, megy hozzá, és akkor majd ott talán működni fog. Nem. Nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni ezekkel a dolgokra, mert nagy egója van a kicsinek. Még utoljára köszönsz neki, utoljára. Ez egy ilyen... Utoljára, igen. Tényleg, ezt a szakkönyvek írják, hogy a kutyának igen. Utoljára, ő kap utoljára enni, igen. Nem? Tehát érezze, hogy hol van. Te ki vagy a feleségem? Nem, így megy a dolog. Ha nem ér, akkor a kutya fellép a feleséget helyére, használja a fogmosó poharát, befekszik melléd az ágyba. És oda tartja a farát, persze. És azt mondja, hogy kisgazdám, szólíthatsz Móninak. Az nagyon fontos, hogy ugyanúgy, tehát nálunk én vagyok a falka vezér, ez már most is kialakult. Vagy legalábbis a Moni ezt próbálja elhitetni vele. Én is azt gondolom. Igen, tehát hogy azért valójában persze nem, de a kutya azt hiszi, hogy igen én. És a kutyának valahol lent kell lennie. Én annak örülnék a legjobban, hogy egy szinten lennének a macskával. De azt majd a macska lezsírozza vele, elintézi egy kis cicaboxon. Hát akkor rendezzék le, hát abban ne szólj bele, az ő hír. Le is szoknak egyébként arról a videó, nagyon vicces. Igen. Jani, esküvői tortát Peste honnan érdemes rendelni? Niki kérdezi, hát ez így direkt bemondza azért ez így reklám. Igen. Bali szerinted Nadal nyer, szuper, akkor megrakom Dimitrovot, kérdezi egy hallgató. Jani, a múltkor említetted, hogy a lányod animéket néz. Igen. Mondd el, mi ez az anime, csak én mondom, nem hiszem, hogy mindenki tudja. Ezek a leegyszerűsítve, ezek a japán rajzfilmek. De még a szoftabb. Hagynyitva virág, és akkor átmész. A felnőttet is animének hívják, csak hát ugye a tematikától függően van valamilyen japán elnevezés, ezek általában valamilyen manga, vagyis ilyen japán képregény változatra épülnek, és igen, elég sokat nézek. Hát figyelj, mondok, nem tudom, hogy összes többi hallgatónak, akik mondjuk nem néz animét, ezek mondanak valamit, hát mit tudom, hogy nézek Helsinget, Tokyo Ghoult, High School of the Dead, mindig rájövök, hogy neked Japánban kéne élned. Igen. Shingeki no Kyojin. Ami egyik fafülgombát jelenti japánul. Egy óriási támadás, azt hiszem, hogy valami ilyesmit jelent. Ez jó. Meg az egyik hallgatónk ajánlott most egyet, én azt daráltam le legutóbb, ez a One Punch Man, egy szenzációs humorú, nagyon-nagyon jó anime sorozat. Ez arról szól, hogy van egy srác, aki hobbihősé képezi ki magát, napi 100 felüléssel feküdtem azzal, és googolással meg 10 km futással, nem tudni, hogy miért, meg hogyan, de ez a minimál edzésterv olyan hatással van rá, hogy egyetlen ütéssel mindenkit le tud győzni, viszont ezért senki nem veszi komolyan, mert soha nincsen nagy harc, csak oda megy, beszakít egyet az aktuális szörnynek, vagy ős ellenségnek, annak leszakad a fél, szétrobbanak, és amikor szerencsétlen ott áll, és megint egy ütés, megint csak egy ütés, hogy fognak így komolyan venni? És figyeljetek, szenzációs a humora, gyakorlatilag a teljes ilyen hősös, szuperhősös, stb. Univerzumnak rettenetesen ad. Tehát nagyon viccesek, és hát szenzációsan vannak megrajzolva. Ja, és a lányom kedvencét pedig azért nézem, mert ő nézi, és szereti, hogyha beszélgetünk róla, de ennél debilebb sorozatot én még nem láttam, ez a JoJo's Adventures című sorozat, ahol valóban jó debil a címe. JoJo's Adventures. JoJo, és egyébként a mára név talán egy picit sejteti, hogy szerintem itt mindenki látens ebben a sorozatban. Na! Akkor ja, végre valami, ahol otthon vagyok. Átolom majd. Jó, dobd már, hát végre valami, ami érdekel, ahol végre magamra találhatok. Igen. Azt mondja, hogyan tudod a negatív kritikákat kezelni, Bali, hogy ennyire lepereg rólad? Ennyire lepelek róla, hát ennyire egyszerű. Igen, hát ez egy érdekes kérdés, hát nem tudom. Egyrészt volt időm hozzászokni, azért 20 éve az ember csak médiázik, kettő, hogy hát most, tehát én mindig azt gondolom, hogy persze van olyan, amit azért meg kell fogadni, de kevés. És kevés embertől. Nem tudom, nem vagyok hajlandó elrontani a napomat azért, mert valaki rosszul ébredt, és belém akar rúgni. Mindig rettenetesen jól szórakozom, amikor Jánoson látom, hogy ő viszont elrontja a napját. Nem tudom, az élet rövid ahhoz, hogy más negatív kritikái miatt én most napokig szenvedjek. Ha olyan szakmai dolog van, vagy mi követünk el egy hibát a műsorban, akkor azon tudom magam emészteni, és az nyilván nem pereg le, de akkor azt én hibáztam el, és gondolkozom, hogy most mit kellett volna máshogy csinálni, vagy hogy csinálnám máshogy, de most valaki fölkel és beszól egy hallgató, vagy valamelyik celeb, nekem ott valamit, ezen én csak mosolyogni tudok. De amiről te beszélsz, az tök jó, mert az tényleg az a kritika. Tehát a kritika az egy olyan dolog, ami építő is hát lehet. Hát most igen, kérdés, hogy milyen kritika, beszólás, építő, most, nem építő, öncélkedésből azért nem tudok ezzel foglalkozni. Kritikát, mert az nem kritika. Tehát, hogy lehet kritizálni, lehet mondani azt, hogy mit tudom, én nem vagy elég felkészült, valamit rosszul mondtál, vagy úgy beszélsz valamiről, mintha értenem hozzá, de nem. És ezt elmondja ő normálisan, rávezet mondjuk így a jó útra, érted? Én is no, de te berágszazol valaki, ami hülyeséget ír, és nincs igaza, de mégis berágsz. Tehát, hogy nem, nem, tehát, hogy nem, én az ilyen törpézésre szoktam berágni. Hát én is nincs igaza, nem vagy törpe. Kihúzott a szarból. Ölelj meg, na! Nem vagy törpe, csak veszélyben vagy, ha jön a talajmenti fagy. Jó. Kaptam egy puszit. Ó, de szép kép, gyerek. Csak vigyázni kell rád, amikor talajmenti fagy van, de nem vagy törpe. Lehet, szóval már jó fogom érezni. Jó hétvége. Szóval nem lesz, szabad, ez, tehát figyelj, meg kell nézni. Az ember ugye tükröt tart a másik ember elé, hát a fene se tudja. Most ő mond valamit, az a saját maga harca saját magával leginkább. Egyébként így gondolom, én ezt nem vagyok hajlandó komolyan menni. Mi a helyzet a Morning Show perrel? Kérdez egy hallgató, zajlik? Gyerekek, zajlik. Hát ez meg ugye nem per, a hivatal, a szabadalmi hivatalnál van az ügy, és ők majd eldöntik, hogy kinek van igaza, mondjuk, ha van valami természetesen. Valahogy úgy hallottam, hogy volt egy Volvo S40-eset, ha igen, emlékszel még a rendszámára? Vagy a színére? Nemrég vettem egyet én is, a kollégám folyton azt hajtogatja, hogy a te régi autódat vettem meg, GVW. Ha hasonlít, akkor majd mondom a másik részét. Ha ezzel a dumával egyébként már 30-40-en adtak el a Volvo-t az országban. Balázsé. Valószínű, hogy nem az enyém, mert az utánam lévő tulaj, akinek én eladtam, ő totál kára tört, oh, azt hiszem. Úgyhogy valószínű nem, de GVW volt. GVW és 3, így kezdődik. Bali, mondj már légy valami jó sorozatot. 100 kivégeze, Homeland 6 évad most kezdődött, az még lassan megy. Köszi, Dév. Hát nagyon sok van most, ami jó igazából. Hát most ugye mind a ketten szemezgetünk a Tabuval. A Tabuval, ugye a Tom Hardynak a sorozat, az Westworld. Lejött. Westworld, az jó beteg, nekem nagyon tetszik. A Black Mirror, az egy angol sorozat, nézhető. Egyébként van egy csomó, a Narcos második évadát én nagyon szerettem, jó volt. De azt se sok újat nem tudok. Rengeteg van. Szerintem a valódi tartalom az amerikai mozifilmekből átment a sorozatokból. Egy-egy elvétve jó filmet lehet megnézni a moziban, ami amerikai, európai filmek szerintem nagyon sok jó van. A valódi tartalom és a valódi nagy sztárok sokszor már a sorozatokban vannak. Minden nagy sztárnak most már inkább sorozatos filmbeli megjelenése van. Ez az O.J. Simpson story is nagyon jó volt, az American Crime Story izgalmas, hogy miért nem csukták le végül O.J.-t, nagyon érdekesen mutatja be a történetet. Jani, ha szexelhetnél egy sellővel, melyiket választanád? Amelyik felül nő, de alul hal, vagy amelyik alul nő, de felül hal? Én azt választanám, amelyik felül hal, csak fontos, hogy ne csuka legyen, hanem ponty. Barátságos. Ha érted, mire célzik. Mert tudod, igen. Fradi vagy Újpest, kérdezi egy hallgató. Hát gyerekek, nekem egyik sem. Én a magyar focit nem bírom se nézni, csak bosszankodom rajta mindig. Úgyhogy egyik sem. Nekem utoljára, ha ebben a kérdésre kell válaszolni, akkor annak idején a köztársasági kupa győztes újpesti Dózsa volt a kedvencem. Töröcsükkel, Tóth Jóskával. Tehát az még, akkor még tudtam lelkesedni. De az valószínűleg azért volt, mert volt egy lilafehér melegítőm, és azt tudtam 12 évet keresztül. És valamivel meg kellett magyarázni. Miért ez van? Akkor apjom úgy mindig ez. Igen. Gyerekek, érhetek zenét? Nem? Miért nem? Szatyi, oké. Este a Kukinál. Kukinak kívánság műsora van? Igen, igen, ő ott teljesít kéréseket. DJ Oti lesz valamikor a Rádió Egyen. Én szeretném tovább vinni. Ráadásul képzeljétek el, DJ Otinak elkezdtek beesni a felkérések. Nem már. De. DJ Otinak két felkérése van. Csak még vállalja? Rá kell szánnom magam, hogy beszéljek vele, hogy vállalja el. DJ Oti akarna, akkor felléphetne Magyarországon. Budapest, Szabadtér nyár, ja, ne, fesztivál. Van, fesztivál, igen, van egy fesztivál. Azt, hogy Szabadtér vagy nem, az júniusban lesz valamikor. Igen, meg a Timi-nek a születésnapja, ott is kérték. Timi szülinapja? Igen, azt már vállalta is. Andy hívott, hogy fel kell lépni Timi szülinapján. Mondta, hogy Andy, persze, természetesen ez nem kérdés. Szóval két buli is van elvileg, illetve van egy budapesti szórakozója, akik megkeresek, ott nem konkrét időpont, csak hogyha akarok, akkor egy teraszos hely, hogy nagyon szeretnék. Gondolkozom rajta. Azt ne hagyjuk ki. Hát, ha le tudok vele szerződni. Van egy csomó jó DJ-nk itt a Rádió Egyen, ők összerakják a szettet, te csak úgy csinálsz, mint a kevernél. Uh-huh. A két dal között rángatszott valami potit, meg vagyunk. Igen. Vagy átdumálod, igen, az átkeverést. Egy gyors átbeszélés mozgásból a hanvaival. Gyerekeket, ne legyen illúziótok. Egy kicsi pendrive-ot bedugok, azt lemegy az egy nem óra. Volt kérdéses. Nagyon, nagyon nem kell azért ott nagyot keverni. Van, aki még kever, de a legtöbb DJ-s kis pendrive-val megérkezik, lenyomja a kis szettjét, és utána 9:30 ott van a Váci, nem tudom, községház előtt, mert ott is van egy fellépés. Ebből a kategóriában a Rádió Egyen egy sem dolgozik. Itt nem, itt komoly keverések vannak. Bali, mikor puszilhatom meg Vikit? Hát ez Viki múlik. Erős asszony, kemény asszony. Én óvatosan mennék. Erős a kisugárzása, kemény az aurája. Nehéz áttörni. Balázs, múltkor meséltél egy filmről, ami arról szól, hogy egy társaság összeül, és a telefonjukat nem kapcsolják ki, sőt, kirakják, és egymás előtt olvassák fel. Mi ez? Ez a teljesen idegenek, ez egy olasz film, nézzétek meg. Szeretik egyébként. Fanándit behívjátok, majd azt olvasom az oldalt, amióta ajánlottátok, és nagyon szurkolok, írja Viki, hogy ne hívnánk be, hát alig várjuk, hogy megérkezzen, landoljon, nem sokára jön, február elején befut, 8. helyen van, úgy néz ki, hogy semmi nem veszélyezteti az ő helyét, úgyhogy behívjuk, olvassuk a blogját, és nagyon drukkolunk neki, most már valami nagyon nagy csoda kellene, hogy történjen, hogy ne érjen be. Óriási teljesítmény, óriási. Óriási. Úgyhogy mindenféleképpen behívjuk, igen. Azt mondja, hogy hogy kerülhet a zeném a rádióba? Hát dobd át a programigazgatónak, de szerintem sehogy. Uh-huh. És, őszinte kérdések, őszinte válaszok. Feri Korhelybe egy esti sör meghív, Szatyi kérdezi. Persze, gyere. Aha. Na jól van, oké, köszönjük szépen. Látok a nap hallgatója, nem? Különben megsértődöm, úgy, mint tegnap. Írja egy hallgató. Jó, hármas ugrás játszunk, ha szeretnétek, akkor jelentkezzetek SMS-ben. Jó, ez fontos, küldjetek SMS-t. Egy perc, pontosan 9:30, jönnek a hírek, utána pedig jövünk a hírek után. Ezt akarom mondani, igen, a játékkal is a nap legjobb pillanataival. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Fél tíz múlt, pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók. Játszunk, ha minden igaz. Fekete fél igen nemet. Ja, hát azt már nem. Viszont hármas ugrás, itt van a hallgatónk. Hello, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Szia! Azt nézem, hogy Livi, hello Livi. Honnan hívtál minket, Livi? Nyíregyházáról. És meg Nyíregyházáról. Nem vagy megsértődve. Nem, én nem vagyok megsértődve. Jó van, akkor hallottad a tegnapi játékosunkat? Persze, hogy ne hallottam volna. Szenzációs volt, én imádtam, komolyan mondom. Mivel foglalkozol, Livi, mit csinálsz? Jelenleg pihenek itthon. Pihensz, ennek egészségügyi oka van, nincs munkád, vagy csak ma nem dolgozol? Nem, jelenleg nincs munkám. Nincs munkád, mi a végzettséged? Testnevelő tanár vagyok. Hát úgyhogy, hát egy testnevelő tanára mindig szükség van. Hát igen, szükség van, csak ahol szükség lenne rám, ott túl messze van, helyileg meg még jelenleg. Uh-huh. Tehát akkor egy jó testnevelő tanár állást keres Nyíregyházán. Igen. Jó, figyelj. Akkor mindig befutnak SMS-ek, úgyhogy megnézzük. Ha valaki jön, vagy ír, vagy suli, hogy hozzájuk mehetsz, akkor átdobjuk, jó? Mi az alapsportágad? Kardvívás. Várjál, akarsz egyáltalán tanítani? Igen, ez egy jó kérdés, hogy én szerzek neked melót, és eszedágában nincs visszamenítési tanárnak, az mondjuk fontos. Igen. Igen, minden vágyam az. De általános iskolába szeretnék nagyon tanítani, ahol kisgyerekekkel tudom majd megszeretettel testnevelni. Jól van, szép, nagyon szép. Jó. Fantasztikus reflexek, fantasztikus combhajlítók. Nagyon jó. Ennyit tudunk elmondani a sportról, nagyjából. Egyébként tényleg. Milyenek a kérdések, Jani? Könnyű. Szerintem könnyű. Igen. Uh-huh. Oda söndöröttél az asszony mellé? Persze. Engedte? Mit? Nem engedte, de már úgy. Alig fejtett ki ellenállást, bepizzázott. Rettenetesen. Utána nagyon jól alszik, megnyugod rá két sört. Megnyugod rá két sört. Úgy alszik, mint a bunda. Mindig ilyen hatással van rá Songoku. Igen, te megnyugodtan tudtál rajta szorgoskodni. Szorgoskodni nyugodtan, megserezzen. Na, mehetünk? Igen. Na figyelj ide, így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy ki volt Brad Pitt első felesége? Első felesége? Jennifer Lewis. Jennifer. Úgy van. Jennifer bárki. Így van, Jennifer Aniston, ügyes vagy. Jennifer Aniston volt az első felesége. A második az nem könnyű kérdés. Nagyon nem. Második felesége. Tessék? Ja, második. Ki volt a második felesége, de jó. Neki menjünk? Igen. Így szól a második kérdés. Hányadik alkalommal vesz részt Fanándor a vendégló vitorlás versenyen? Azt a mindenségét neki. Pedig mondtuk mi is, adásban is. Fanándor? Jézusom. Hoppácska. Lejtötted a telefon? Robituszi. Hányadik alkalommal? Valóban ez a kérdés, így van. Na mondj valamit, mert lejár az idő. 19. 19. alkalommal venne részt? Hát azt hogy? Hát az 19 éven keresztül minden évben el kellene, hogy induljon, vagy hát... Szóval az nagyon nem jön ki. Hát ez egy földkörülő vitorlás verseny, van, aki életében egyszer teljesíti ezt a távot, és soha többet nem indul el. Van, aki többször, de 19 az nagyon sok. Nincsen olyan ember, aki 19. Nem vagyok annyira otthon. Igen. Nem, nincs baj, mondtam, hogy ez egy nehezebb kérdés. Harmadszor. Harmadszor is valószínűleg utoljára. Igen. Nem baj, ezt most megjegyeztem. Harmadszor, és el is búcsúzott a Hornfoktól, nagyon helyes volt. Elbúcsúzott, mondta, hogy valószínű, hogy nem látja. Nem kerüli többet. Legalábbis a vízről nem kerüli többet a Hornfokot. Jól van, figyelj, hát akkor ha más nem, az lesz a beszélgetésünk előnye, hogy hát ha találunk neked munkát, jó? Nyíregyházi iskolák, ha hallgatnak bennünket, és írnak, akkor mi kiadjuk a számodat, és akkor hát ha találsz munkát tesi tanárként, jó? Nagyon aranyosak voltak, nagyon szépen köszönöm, és egy élmény volt, nekem már megérte. Hát örülünk, aranyos, mi köszönjük szépen. Puszi neked! Nektek is szép napot! Ciao, szia! Ez volt a hármas ugrás a reggeli showban. Készülj a következő megmérettetésre! Volt támogatónk is, mutatom. A játékot a Veresi Paradicsom, a Cukorfalat Snack Paradicsom forgalmazója támogatta. Hoppá! Köszönjük! Hoppácska! Na, nézzük akkor, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, mert ugye ennek a nap legjobb pillanatai. Ugye több témánk is volt, mint mindig. Ma is jók voltunk. A pesti srácok Facebook oldal osztotta meg azt a posztot, hogy valakihez betörtek, és elvitték a bejárati ajtót. Megpróbáltunk elgondolkozni azon, egyrészt ki és mit csinálhat egy ilyen bejárati ajtóval, kettő, mi történik akkor, amikor reggel te ezt észreveszed, bemutattuk a különböző stádiumokat, amikor is ugye először csak gyanakodsz valamire, de nem gondolod, hogy betörtek, majd a végén észreveszed, hogy nincs bejárati ajtó. Semmi más nem vittek el, csak bejárati ajtót. Nehezen tudjuk elképzelni, de a történet szenzációs. Aztán ugye kértük a hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy mi volt az a legfurább dolog, amit tőletek vittek el, úgyhogy más, drágább, nagyobb értékű dolgot is elvihettek volna, de azt ott hagyták, és valami nagyon furcsát, valami nagyon különlegeset loptak el. Szenzációs SMS-ek jöttek. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig egy kicsit talán komolyabb, ha lehet így mondani. Oscarra jelöltek egy magyar kisfilmet, Deák Kristóf Mindenki című alkotását, ahol a színészi gárda is kiváló, hát a rendezés is, úgyhogy nagyon drukkolunk nekik, felhívtuk Kristófot. Egyfajta kulturális jelleggel, csak hogy mondjon néhány mondatot a filmről, és hát... Azért magyar rendezőt megszólaltatni, úgyhogy ott lesz az Oscar gálán. Hát, az egy nagyon nagy dolog, megkérdeztük, hogy várja-e, készül-e már köszönő beszéddel, és kivel találkozna szívesen. És két év alatt már másodszorra lehet ebben az élményben részünk, hogy megszólítunk egy magyar rendezőt, aki ott lesz az Oscaron. Érintett is. Bizonyám, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a reggeli show. Itt vagyunk, ezek voltak a nap legjobb pillanatai, 8 perc múlva pontosan 10 óra. Hívjuk a naphallgatóját, ha mondja, hogy reggeli show, akkor megkapja az ajándékcsomagot. Aztán búcsúzunk. Hát én nem tudom, mennyivel lett jobb a smog helyzet. Biztos, mert hogy mérik, ez egy exakt szám, de hogy ugyanúgy minden egyébként romokban van, felhőben van, és semmit nem látunk, de lehet, hogy csak szürkeség van. Oh. Jézus Mária, ez hogy szól? Most jó. Morning show? Hello, jó reggel! Ó, nem mondjátok komolyan! Mi vagyunk, hello! De jó, sziasztok! Szia. Jó reggelt! Morning show, reggel! Itt hallgatlak, és le vagytok maradva, és azért csodálkoztam, hogy... Ezt elmondtuk már sokszor, hogy erre vigyázzatok, ugye, mert még hallgatod a 2 perccel ezelőtt, itt még az ismétlés végét hallod, igen, meg igen. Már csörgünk. Ott még Morgan Freeman-en poénkodunk éppen, itt még már igen, azt hallgattam. Hogy hívnak? Hello. Paja vagyok, Paja. Paja, hol hallgatsz minket interneten? Hello. Itt Tordas van, nem tudom, mennyire ismerős. Tordas? Martonvásár, igen. Hogy ne, hát az M7-esen mész egy kicsit. Igen. Igen. Ott volt egy nagyon jó kalandpark, halastó, csárda, és az egyik Western Park is, nem? Egyik pillanatra a másikra leégett. Igen, ott dolgozok, úgyhogy. Na, tessék. Úgyhogy tudom a történetet. Igen, egy Western falu most a legújabb. Nem égett le az egy-két éve? Az a étterem? Vagy tavaly leégett, de másfél hónap alatt sikerült újjá. Uh-huh. Atya Isten, igen, azt olvastam, a szörnyű volt. Amikor én voltam, ott biztos nem égett le, mert olyan eső volt, hogy nem tudunk semmit csinálni, azt hazajöttünk. De egyébként marha jól néz ki, meg tök jó hely. De igen, sajnos az időjárás függő. a kinti program. De jó, hogy ebben ideális. Na, az SMS, amit írtál, nagyon szerettük, ezzel lettél te a naphallgatója, azt mondtad, hogy mi történik, ha meghal DJ Oti? És erre azt írtad, hozzák a hamvait. Nagyon jó. Hozzák a hamvait. Nagyon nagy duma volt. Úgyhogy te vagy a naphallgatója. Nagyon szépen köszönöm. Egy szép kis Rádió 1-es ajándékcsomagot küldünk neked. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Jó, nagyon szépen köszönöm. És ti vagytok a királyok. Hát köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz még így interneten, és jössz velünk, ahova megyünk. És hajrá, én Nadalnak drukkolok. Nadalnak? Hát majd a döntőbe. Igen, most azt látom, hogy előnye van, tehát valószínűleg hozza az adogatását, de nagyon megszenved vele. Az első gémet játsszák már lassan, nem tudom, 6-8 perce, és nem akarja megnyerni az adogatását, úgyhogy nagy meccs lesz Dimitrovval is. Igen. Hát aztán a Federer Nadal az gyönyörűséges lenne, az nekünk teniszrajongóknak az... De hát az egy álomdöntő lenne így. Igen. Nem előnye van, ha jön nincs. Az hát mindjárt. Én is ezért szurkolok neki, mert szintén kopaszodik. Ez legalább akkor öröm, mint amikor Ferének a hentesnél le van értékelve a Csécsi szalon. Nem veszünk benni, azért kifizetjük a jó pénzt érted egy jó Csécsiért. Köszönjük, hogy minket hallgatsz, ciao. Szia. Én is köszönöm, sziasztok. Hello, hello, hello. Mi a recept, Feri? Csécsi szalonna nincs benne, egy lábosos, mert menjetek ki a levegőre, illetve nem menjetek, bocs. Ne nagyobb. Jaj, jó helyre kell menni, hegyekbe vagy ilyesmi. Egy lábosos, tehát nem mosogatásmentes étel. A mostani neve, az így ismeritek, bácskai rizses hús. Én úgy szeretem azt, ezt régen szerb rizses húsnak hívták, csak a menzák királya. Nem volt PC, de azt meg lehet ám jól csinálni, hát egyébként, ha jó húsból csinálod, úgyhogy most nem volt semmi ilyen különleges Big Fang a dologban, ez van fotóval, recepttel, egyszerű, egylábas, szépen párolódik, tök jó, gyorsan így meg van, lehet csinálni. Így van, jó csemege ubi hozzá, az, üvegből. Kovi ubi, vagy csevi ubivel, oj te! Jó is ez. Csináld meg otthon, és nézd azt, amit a Feri készített fotót, és akkor kettő együtt. De érdekes, hogy vasárnap nem tudok főzni. Ja, vasárnap. Szombaton megsed, és vasárnap szépen eszed a meccs alatt. A szombaton most egy ilyen jó oldalassal neveztem be, egy ilyen 130 fokon 6 óráig kis szósszal, még rá, aztán még 200 fokon 10 percre. Egy ilyet akarok most. Á, kutya fáj-e. Megcsinálom. Jó, de mindig ez a nagy dőlés. Hol eszitek már? Emelkedő? Igen, hegy alja lejtőn, igen. Na jól van, hát akkor elköszönünk, nézzétek meg. Egyébként a recept fent van a Facebook oldalon is, Feri oldalán is, szerintem a Reggeli Show Facebook oldalán is, úgyhogy nézzétek meg, gyönyörködjetek benne, aztán csináljátok meg. Reméljük, hogy háziasszonyoknak ez jó tipp lehet. Egy jó ötlet. Így van, mi pedig jövünk, hétfőn 6 órakor jövünk, ugye? Így van. Jövünk, akarsz? Igen. Jöjjünk, jó, szerintem. Akkor jöjjünk. Jó, persze, ugorjunk be még erre. Hétfőn 6-kor érkezünk. Szevasztok! Ciao, ciao. A műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.